Sziasztok! Csodálatos hétfő estét kívánok mindenkinek! Ismét stream, ismét a szokásos kérdés, mondjátok kérlek, hogy hallotok rendesen, és minden rendben van. Jézus azt írja, hogy fura a kép, mi fura a képen? Mondd, hogy mi fura a képen. Kíváncsi vagyok rá, hogy mi fura a képen. Jézus szerint fura a kép, más szerint is fura a kép? Nagyon izgulok. Szemcsés lenne. Lehet, hogy túlságosan magasra vettem a kontrasztot, mert hogy bohóckodtam vele. Nézzük meg. Hogy tudok-e rajta segíteni. Nem tudom, jobb most egy picit? Állítottam a kontraszton, nem tudom, hogy segítette rajta. Itt a technikai problémák. Mindig történik valami. Kicsit szemcsés, és a mozgást is furán követi. Most így hirtelen nem tudom, hogy mit tudok most még ezzel nézni. Egy picit visszavettem a kontrasztot, és nem tudom, hogy a mozgással, hogy mit kellene állítanom ahhoz, hogy ne legyen fura a mozgás. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mit értetek az alatt, hogy furcsa a mozgás a stream, mármint, hogy furcsa a videó mozgása. Közben természetesen megérkezett Obi-Wan, akinek kikészítettem most is a vizet szokás szerint, hiszen amint elkezdek beszélni, akkor rögtön megjelenik. És hát az a helyzet, hogy a ma esti... Hogy a ma esti streamben nem szétszedni fogok Legót, hanem össze fogok építeni, méghozzá a 75.300-as készletet, ami ugye egy teljesen frissnek mondható, idén januárban vezette be a Lego, tehát így január 1-én került forgalomba, és gyakorlatilag, ahogy ez nagyszerűen látszik, egy TIE Fighter építhető meg belőle, és a setnek igazából az a különlegessége, hogy meglepően olcsó, ahhoz képest, hogy egy olyan Star Wars, meg volt az első Star Wars, egy olyan Star Wars készletről beszélünk, amiből egy TIE Fighter építhető meg méghozzá 3 darab minifigurával. Tudni kell, hogy azért alapvetően ezeknek a setteknek az ára jóval magasabb szokott lenni, és ez mondhatni, hogy egy egészen új vonal, vagy hát termékcsoportnak nevezhető a Lego részéről, hiszen tényleg az elmúlt években ezek az ikonikus Star Wars járművek elég drága készletekben voltak megszerezhetők. Tehát, hogy egy X-Wing 30.000 forint felett volt, a legutóbbi TIE Fighter, az pedig, amit kiadtak, a shit TIE Fighter, az pedig 28.000 forintért vásárolható meg a Legónak a webshopjában, és alig pár száz alkatrésszel több, mint ez, és tényleg 28.000 forintba kerül, ez a készlet pedig a Lego webshopjában 15.000 forintba kerül, itthon pedig a különböző áruházakban már 12.000 forintért is hozzá lehet jutni, tehát hogy tényleg arról van szó, hogy ez egy kifejezetten olcsó készlet, és nem csak ez olcsó, de a januárban kiadott X-Wing is olcsó ahhoz képest, hogy mennyibe kerültek a korábbi X-Wingek, ugye meg lehet szerezni 16.000 forintért, és abban is ugyanúgy vannak minifigurák, és ezzel méretarányos, tehát hogy ezzel a TIE Fighterrel méretarányos a mérete. És igazából itt van egyébként mellettem 2 darab TIE Fighter, amik nagyjából ugyanazt a gépet képviselik, mint amit most össze fogok rakni. Ez az első rendi TIE Fighter, ez pedig egy teljesen klasszikus TIE Fighter. Ez a régebbi modell, ez az újabb modell, már egyiket sem lehet kapni. Ezeket azért készítettem egyébként ide, hogy amikor majd megépítem ezt az új szettet, akkor össze tudjuk hasonlítani méretileg őket Tehát, hogy az új szettet, a régi szettel, hogy lássuk egyébként, hogy mekkora különbség van köztük a méreteit illetően. Úgyhogy ezt most egyébként lerakom ide a földre, mert hogy viszonylag kevés hely van az asztalon, és nekiállok az építésnek. Oberon úgy látom, hogy még nem itta ki teljesen magát, viszont a laptopot már sikerült összevizeznie, mert hát ennyi eszem volt, hogy ide raktam a poharat a gép mellé, de hát meglehetősen szűkös itt a hely, úgyhogy neki is állok egyébként a kibontásnak. Még hozzá sem nyúltam ehhez a szethez, tényleg teljesen szűzen fogom kibontani, tehát hogy itt a doboz, ettől most megszabadulok. És nagyon vicces, összesen 3 darab zacskunk van. Ebből 2 most félre rakom. Hogyha minden igaz, akkor a cica nem sokára meg fogja támadni azokat a zacskókat, hogy rájuk feküdjön. Hogyha láttátok egyébként, ma egyébként narancslével készültem saját magamnak, úgyhogy azt nem szereti. És látom, hogy ki lett váltva a juti falat a cicának, csodálatos, úgyhogy akkor megint nem lesz nyugtunk. Cica, ide néz, jutaló falat. Akkor legyen az, hogy rögtön a stream elején megkapja a jutalom falatot a cica, hogy még véletlenül se tudjak elkezdeni legózni, hiszen most itt action van. 5 darabot fogunk adni a cicának. Ez volt a 3. Közben nézem, hogy mekkora károkat okoz a mozgás. Ez a 4. És nézd, obzi! Nézd, Obi, nézd, ne legyél ennyire buta. Futás, gyerünk. Na, és akkor legyen egy 6. is. Legyen jó napja a cicának. Ez az. Arról szó sem volt, hogy az összes jutalomfalatot itt kell elfogyasztani az asztalon. Arról volt szó, hogy kap jutalomfalatot, úgyhogy most ezzel megoldottam azt is, hogy elkezdődhessen ez a Lego stream. Közben, ha jól hallom, akkor a cica nehezményezi, hogy csak ennyi jutalomfalatot kapott, de már érkezik is. Tessék, itt van, megérkezett Oberon, most kiöntjük a Lego elemeket, nyilván azt fogja hinni, hogy jutalomfalatot kap. Nincsen több jutifalat, Obika, nyugodj meg! Megkaptad a jutalomfalat adagot. Na tessék! Ugye? Hol a többi jutifalat? Hol van? Nincs jutifalat, legyen víz. No kérem! Akkor neki is állok az összerakástak, és természetesen egy minifigurával kezdek, aki egyébként egy TIE Fighter pilóta, és közben látom ám, hogy Viki is megérkezett a streambe, és el is lőtte a 2. hónapos feliratkozását, amit nagyon szépen köszönök. Ne mondja senki, hogy elkerülte a figyelmemet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, Viki, a 2. hónapra, és annak is nagyon örülök, hogy itt vagy köztünk, mert hát a többiek nem láttak egy ideje, és nem hallottak felőled. Szóval, akkor lássunk neki ennek a TIE Fighternek, hogyha Oberon is úgy akarja. És kíváncsi leszek egyébként, hogy az itt látható TIE Fighterhez képest mekkora lesz a méretkülönbség. Azt cippelem egyébként, hogy valamivel, nem tudom, ilyen 3-4 centivel lehet majd kisebb az új TIE Fighter, mint a régi. Azaz, hogy nem a régi, ez a régebbi változat. És azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy én tényleg tökre üdvözlöm, de üdvözölendőnek tartom, hogy a Lego úgy döntött, hogy elkezdi kiadni ezeket a kisebb, kompaktabb, de mégis minifigurákkal azért rendesen megszórt ikonikus járműveket, mert lássuk be, azért a Lego alapvetően gyerekeknek készült. Tehát, hogy oké, hogy én is 40 éves fejjel, közel 40 éves fejjel gyűjtöm a Legót, és szeretem a Star Wars készleteket, de hogy a Lego azért alapvetően még mindig gyerekjáték, és főleg ezek a szettek, tehát hogy ennek a szettnek a dobozán az olvasható, hogy 8 éves kortól ajánlják, tehát hogy nem 40-től, nem 35-től, hanem 8 éves kortól, és hát tényleg az van, hogy nyilván nekünk is nagyon fontos a Star Wars, de hogy a Star Wars, bocsánat, de ugyanúgy azért a mai fiatalok is ugyanúgy szeretik a Star Wars-t, ahogy mi, és nyilván szeretnének Star Wars-os játékokkal játszani. Méghozzá Lego Star Wars-os játékokkal, és lássuk be, nem minden szülő engedheti meg magának, hogy mondjuk kifizessen 35 ezer és 40 ezer forint közötti összeget mondjuk egy X-Wingért, ami mellé jár egy Luke Skywalker figura, vagy nem feltétlenül engedheti meg magának, hogy 28 ezer forintot kifizessen egy TIE Fighterért, és pont ezért tartom tök jó lépésnek a Lego részéről, hogy idén januárban elkezdtek kiadni olyan készleteket, amikben megtalálhatók ezek az ikonikus járművek. Ugye január 1-én megjelent egy X-Wing, illetve az a TIE Fighter, amit éppen rakok össze, és mind a kettő 20 ezer forint alatt megvásárolható. Hogyha az ember egy kicsit figyelmes, és feltúrja a netet, és nem veszi meg az első boltban, akkor tényleg a TIE Fighter megvásárolható 12 ezer forintért, és az X-Wing pedig megvásárolható mondjuk 16 ezer forintért, és a két szettet haza lehet vinni 28 ezer forintért, ami egyben már egyébként soknak hangzik, de ne felejtsük el, hogy korábban mondjuk egy évvel ezelőtt 28 ezer forintért egyetlen egy TIE Fightert lehetett venni, most pedig ennyi pénzért meg lehet venni mind a két járművet, amivel egy gyerek már nagyszerűen tud szórakozni. Bogyi, nagyon szépen köszönöm, hogy figyelsz a pohárra, de hidd el, hogy jó helyen van az ott. Még egyszer köszönöm, nem kell beírni, hogy rossz helyen van, hogyha majd leönti a víz a laptopot, akkor leönti, de egyelőre engedjük el ezt a pohár kérdést. Szóval, tehát hogy szerintem tök király, hogy olyan szetteket tervezett a Legók, amik egyébként külsőre szerintem tök jól néznek ki, ezért is vettem meg egyébként ezt a TIE Fightert, mert külsőre tetszik. Igaz, hogy valamivel kisebb és kompaktabb, mint ez, ami itt van mellettem, ami egy régebbi modell, de ettől függetlenül tényleg azonnal föl lehet ismerni, tök jól néz ki, és igaz, hogy vannak felnőtt legósok, akik azt mondják, hogy miért kellett kiadni még egy TIE Fightert, miért van szükség még egy ugyanolyan járműre, amiből egyébként nyilván nekem is van kettő például, ami külsőre majdnem ugyanúgy néznek ki, de szerintem az nagyon fontos, hogy ezeket az ikonikus járműveket elérhető áron kínálják, ami a szülőknek azért meglehetősen nagy könnyebbség, a gyerekeknek pedig igazából nem fog számítani, hogy nem egy ekkora szettet kapnak, hanem mondjuk 4 centivel kisebbet, és 1 centivel kisebbet mélység méretében. Tehát, hogy mindenki, igazából én úgy gondolom, hogy ezekkel a szettekkel mindenki jól jár, és már nem csak X-Wing, és TIE Fighter van, hanem ugye március 1-én megjelent a birodalmi kompnak a kompaktak változata, amiből ott láthattok egyébként egy régebbi verziót a hátam mögött a polcom, és tényleg az van, hogy mondjuk a Cold Comp, ugye az, hogy a birodalmi komp az valamivel drágább, mint az X-Wing és a TIE Fighter, de hogy nagyobb jármű is, viszont arányaiban még mindig olcsóbb, mint a korábbi verzió, amit évekkel ezelőtt lehetett megvenni. Nyilván ez azóta ki is került a forgalomból, és csak a másodlagos piacon lehet beszerezni, tehát hogy az ára még húzósabb, és egyébként tényleg Gyula írja egyébként, hogy nyáron pedig valószínűleg érkezni fog, amennyiben hinni lehet a pletykáknak, érkezni fog egy Slave One, Boba Fettnek a járműve is hasonló kivitelben. Tehát, hogy valószínűleg az a jármű is megvásárolható lesz 30 000 forint alatt, ami tényleg szerintem egy jó irány. Tehát, hogy tök jó irány, hogy a Legónál odafigyelnek arra, hogy ezek a roppant népszerű és tényleg király járművek ne csak a felnőttek pénztárcájához legyenek igazítva, hanem hogyha a gyerek elkezd a szülőknek könyörögni, hogy de hogy szeretnék én is egy TIE Fightert, egy X-Winget, vagy akár a kettőt együtt, az ne kerüljön egy kisebb vagyomba. És tényleg, tehát hogy szerintem ez tök jó irány, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a birodalmi komp és a Slave One után milyen járműveket fognak egyébként még kiadni ilyen barátságosabb formában. Látom, hogy Jézus írja, hogy hát én nem tudom, én egy új nagyobbacska Falcont szeretnék, aminek nem tré a dizájnja, mint a legutóbbi párnak. Igen, tehát hogy a felnőttek is szeretnének sok mindent, de és a felnőttek egyébként szerintem az elmúlt években egy csomó mindent megkaptak, amire fájt a foguk, meg nekik készülnek egyébként a borzasztóan drága, de rendkívül kidolgozott és hatalmas készletek, idén is jön belül legalább kettő, és tényleg én csak ezt tudom ismételgetni, hogy az szerintem a LEGO részéről mindenképpen nagyon, nagyon jó lépés, hogy nem csak erre a rétegre koncentrál, hanem tényleg kiadnak most már rendszeresen megfizethető áru LEGO készleteket, amiben tényleg olyan járművek vannak, amik azonnal felismerhetőek, és mindenki ismeri őket. És ez szerintem egyébként nyilván nem csak a gyerekek és a gyerekeknek játékot vásárló szülők szempontjából jó lépés, de azok számára is, akik egyébként még csak így ismerkednek a LEGO-val, és mondjuk szeretnének LEGO-ból megépíteni egy TIE Fightert, de mondjuk nem akarnak kiadni közel 30 000 forintot egy ilyen méretű készletre, vagy 30 000-nél is több forintot egy UCS, tehát hogy kifejezetten gyűjtőknek szánt verzióra. Tehát hogy ezek a készletek szerintem azoknak is, azoknál is be fognak találni, akik így kacérkodnak a legózás gondolatával, és szeretik a Star Wars-t, de nem feltétlenül akarnak kifizetni annyi pénzt egy szetre, mint amennyit általában egy hardcore Star Wars rajongó felnőtt, aki egyben LEGO rajongó és hajlandó kifizetni egy szettért. Tehát, hogy lássuk be, azok a készletek, amik ilyen 60 000 forintnál kezdődnek, hát mondjuk ki, azok azért az egész a LEGO, tehát hogy egy nagyon szűk réteget képviselnek az összes vásárlóhoz képest. Úgyhogy nekem tetszik ez az irány, és én is tök örülök neki egyébként, hogy lehet még egy TIE Fighterem, méghozzá kevesebb, mint 15 000 forintért. Tehát hogy az egyik legerősebb indok amellett, hogy megvásároljam ezt a szettet, az volt, hogy ez egy kifejezetten olcsó szett, még a Star Wars tematikán belül is, de még úgy általában a LEGO szettek környékén is ez a 15 000 forint alatti ár abszolút barátságosnak mondható, és tényleg egy ikonikus jármű van benne, és lesz hozzá 3 minifigura. Nyilván a minifigurák kapcsán azért nem szárnyalt őrületesen a LEGO tervezőknek a fantáziája, hiszen kapunk egy klasszikus rohamosztagost, egy TIE Fighter pilótát, illetve egy birodalmi droidot, de akkor is, tehát hogy egy szetnek az árát azért igencsak meghatározza, hogy hány minifigura van benne, főleg, hogyha licenszelt készletről van szó, már pedig ez egy licenszelt készlet, úgyhogy összességében nézve összességében nézve tényleg egy tök jó árérték arányú készletről van szó, ami a képek alapján egyébként még csak jól is néz ki, de nagyjából egy órán belül erről meg is fogunk bizonyosodni, hiszen össze fogom rakni szép lassan. Úgyhogy ja. Egyébként tényleg, tehát mondjuk az összerakása nem tűnik egy olyan bonyolult dolognak, tehát hogy e fölött, a set fölött nem fogok órákat ülni, hogy összerakjuk, nem lesz szükség két adásra, hogy elkészüljön, mint a Kovács műhely esetében, de hogy kell ilyen is, tehát ugye ez egy ilyen abszolút könnyed szórakozás, és tényleg, tehát hogyha ilyen, szerintem bátran ajánlható azoknak, akik tényleg csak most kezdenek el gondolkodni azon, hogy szívesen beszállnának ebbe a Lego buliba. És láttam egyébként, hogy valaki kérdezte, hogy a rohamosztagos és a Boba Fett sisakot amúgy ajánlod, megéri a szett. Death Hand kérdezte, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem a Star Wars sisakok közül a Boba Fett van meg, karácsonyra kaptam ajándékba, és azt kell, hogy mondjam, hogy tök szórakoztató volt összerakni, és szerintem jól is mutat a polcon. Tehát, hogy kifejezetten jó kis szetnek tartom, és ugyanezt gondolom egyébként a Birodalmi Rohamosztagos és a TIE Fighter pilóta sisakról is. És az értükért, amikor ugye megjelentek ezek a készletek, akkor 23.000 forintba kerültek, hogyha az emlékeim nem csalnak, ami szerintem egy egészen korrekt ár volt értük. Viszont azóta nyilván gyengült a forint, méghozzá nem is kicsit, úgyhogy most már nem 23.000 forintba kerülnek, és nyilván korábban egyébként már beszélgettük, hogy érkeznek az új sisakok, amik most fognak megjelenni majd heteken belül, mégpedig a Darth Vader sisak, illetve egy újabb rohamosztagos sisak, a motoros rohamosztagosoknak a sisakja, és ezek viszont már 28.000 forintba kerülnek. Én úgy gondolom egyébként, hogy a sisakok továbbra is tök jól néznek ki, és jól mutatnak, valószínűleg szórakoztató összerakni őket, viszont a 28.000 forintos ár, az szerintem már kicsit túl van azon a határon, amit mondjuk én jó szívvel ki tudnék értük fizetni, ami nyilván annak köszönhető elsősorban, hogy borzasztóan pocsék a forintnak az árfolyama. Tehát, hogy tényleg folyamatosan az euróhoz képest, tehát, hogy 1 euró 360 forint, vagy annál több, és így ingadozik 360 és 370 forint között, ami borzasztó módon megdrágít mindent, amit hát konkrétan külföldről kerül be az országba, és ezek közé tartoznak természetesen a Lego szettek is, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy az új sisakok 5000 forinttal többe kerülnek, mint egy évvel ezelőtt, amikor megjelent az első három sisak. És ez azért az 5000 forint, hogyha majd már hozzáadjuk az eredeti árhoz, az sok. Úgyhogy ez a szomorú valóság, ezzel nagyon nem lehet mit tenni, nem lehet mit kezdeni, el kell fogadni, de hogy azoknak, akik rendszeresen vásárolnak Legót, és gyűjtik a Legót, azoknak ez meglehetősen komoly érvágás, és nagyon rossz látni egyébként, hogy önhibánkunk kívül kerül egyre több pénzbe, hogy hódolhassunk a hobbinknak. Közben látom, hogy Death Hand írja, hogy pár hete láttam 19.000 forint körül a Boba sisakot, akkor lehet, hogy lecsapok rá, nagyon köszi. 19.000 forintért szerintem a Boba sisak az egy kiváló vétel. Úgyhogy ha még rábukkansz 19.000 forintért, és tetszik, akkor én tényleg azt tudom javasolni, hogy csapj le rá, mert annál olcsóbban valószínűleg csak használtan lehet már majd megszerezni a közeljövőben. Hú, Gyula kérdezi, hogy szerintem mennyit érhetnek a ritkább Black Series figurák? Ugye a Black Series figurák azok a Hasbro által kiadott Star Wars-os akciófigurák, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok annyira benne még az akciófigura gyűjtésben, hogy erre érdemben tudjak válaszolni. Tehát, hogy összesen 3 darab Black Series figurám van, 2 darab Mandalorian, illetve egy Boba Fett, és én ezeket ilyen 12.000 forintért vásároltam, ami egyébként teljesen korrekt ár értük, de hogy annyira még nem merültem el a témában, hogy tisztában legyek azzal, hogy például az 1-2 évvel ezelőtt kiadott figurák, azok között vannak-e olyanok, amik jól tartják az értéküket, vagy drágábbak, úgyhogy sajnos ebben a kérdésben nem, abszolút nem vagyok még járatos. Valószínűleg majd az évek során, vagy az elkövetkezendő hónapok során, ahogy majd egyre többször fogok elgondolkodni azon, hogy vásároljak-e újabb Black Series figurákat, egy kicsit majd kikupálom magam ebből, de jelenleg fogalmam sincs őszintén szólva, hogy melyik azok a figurák, amikre érdemes odafigyelni és beszerezni őket. Tehát, hogy tökre a sötétben tapogatózom. Szerenkemnek kérdezi, hogy megkérdezhetem, hogy milyen megmugodban, és hogy meg vagy-e vele elégedve. No, az a helyzet, hogy ez itt előttem, ez egy 2017-es MacBook Air, amit meg is nézem most neked, mert fejből nem vágom, hogy pontosan mi van benne. Ez egy nyilván 13 colos a képernyője, nem tudja egyébként a Full HD-t. Van benne egy 1,8 GHz-es Intel Core i5 processzor, van benne 8 GB DDR3-as RAM, egy Intel HD Graphics 6000, és konkrétan egy 256-os SSD van benne, tehát hogy... Ez egy tök alapgép. Én ezt a gépet azért vásároltam, mert hogy amíg nem ütött be a koronavírus, addig meglehetősen sokat utaztam, és szerettem volna egy olyan gépet magamnak, ami könnyű, és el tudom végezni rajta a munkámat, ami ugye újságíró lévént azt jelenti, hogy gyors legyen arra, hogy tudjak rajta gépelni, tehát hogy tudjam használni a Word-öt például, illetve tudjak rajta netezni, meg hogy könnyű legyen, kis helyen elférjen, és hogyha valaki ilyen gépet keres, akkor az a 2017-es MacBook Air arra tökéletes. Nyilván játszani egyáltalán nem szoktam rajta, filmeket nem szoktam rajta nézni, tényleg csak munkára használom, itthon is és a munkahelyemen is egyébként. Továbbá, amikor streamelek, akkor berakom ide, mert ezen a képernyőn könnyebben tudom olvasni egyébként a kommenteket, amiket írtok a chatbe. De hogyha tényleg valaki mondjuk egyetemista, és szeretne egy könnyen hordozható gépet, amit évekig nem kell lecserélni, tehát hogy én ezt a gépet 2018-ban vettem, most már lassan 3 éve használom, és nincsen neki semmi baja, az aksia is tök jól bírja, azt kell egyébként tudni, hogy ennek az elődje egy 2010-es MacBook Air volt, amit 7 éven keresztül használtam, 2011-től 2018-ig, és nyilván 2018-ban azért cseréltem le a gépet, mert hogy akkor már a 2010-es hardware gyengécske volt, de még mindig simán lehetett használni, úgyhogy, és pont ezért döntöttem egyébként egy újabb MacBook Air mellett, mert hogy az előzővel tökéletesen meg voltam elégedve. Úgyhogy igazából én MacBook Pro-t soha nem használtam, főleg azért, mert egész egyszerűen nekem a munkám során egyáltalán nem volt szükségem arra, hogy olyan erős hardware legyen a hordozható gépemben, mint ami egy MacBook Pro-ban van, úgyhogy nyilván nem szerkeztek videókat, nem végzek grafikai munkákat, úgyhogy egyszerűen nem volt szükségem egy MacBook Pro-ra. Nekem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy kicsi legyen, hordozható legyen, és évekig ne kelljen amiatt idegeskednem, hogy lassú, amikor dolgozni akarok rajta, és erre ez a gép több mint tökéletes. Közben látom, hogy Deathhand írta még a Black Series figurák kapcsán, hogy a Beskar Mando például ritka. Igen, nyilván a sorozat után megnőtt iránta a kereslet, és nagyon gyorsan elkapkodták mindenhonnan, de az a helyzet, hogy beszerezni mondjuk nem lehetetlen a Beskar Armoros Mandót akciófigurát, mert én is 2 héttel ezelőtt Magyarországon vettem meg a fantasymania.hu webshopban, tehát hogy még csak nem is feltétlenül kell külföldön nézegetni, kis szerencsével itthon is ki lehet fogni webshopokban, és nem is kell érte horror árat fizetni, mondom, tehát hogy én 12.000 forintért vettem meg a Beskar Armoros Black Series Mandalorian figurát, tehát hogy tényleg minimális szerencsével akár még itthon is be lehet szerezni. De az kétségtelen tény, hogy nem úgy van, nem az van, hogy besétálsz egy játékboltba, vagy felmész egy webshopba, és azonnal bebírod rakni a kosaratba. Ez igaz. Kokanoid írja, hogy még nem szerkeztek videókat, a hangsúlya mégen van. Az az igazság, hogy nem is nagyon szeretnék, tehát hogy soha nem voltam jó ebben a videószerkesztős dologban. Aki fölmegy a YouTube csatornámra és megnézi a régi videóimat, az látni fogja, hogy miért. Tehát hogy a YouTube-os karrierben egyáltalán nem gondolom, tehát hogy nekem ez a streamelés dolog, ez tökéletesen megfelel, többek között azért, mert hogy nem kell az utómunkával foglalkozni, hanem kis szerencsével beállítom a kamerát a stream elején, hogy minden rendben legyen, aztán elindítom a felvételt, és onnantól fogva nekem nincsen dolgom. Nyilván még ez sem sikerül mindig maradéktalanul megoldanom, hogy normálisan beállítsam a kamerát, és rendben legyen a felvétel, de hogy egész egyszerűen nekem ez a... Felveszünk valamit, és utána feltöltöm az internetre, miután megszerkesztettem, nekem ez soha nem igazán passzolt hozzám, nem szerettem már akkor sem, mikor így részben foglalkoztam vele ugye annak idején évekkel ezelőtt, amikor a YouTube-ra gyártottam mindenféle videójátékos videókat. Tehát, hogy igazából teljesen őszintén elmondhatom nektek, hogy egész egyszerűen nincsen türelmem ahhoz, hogy igazán jó minőségű videókat készítsek, hanem mindent szeretnék azonnal kirakni mondjuk a YouTube-ra, vagy ilyesmi, és ez nyilván részben a minőség rovására megy. Tehát, hogy én ilyen abszolút türelmetlen típus vagyok, szeretek mindent azonnal, azt szeretném, hogyha azonnal látnák, amit csináltam, és ezért nem ment nekem soha Isten igazából jól ez a YouTube-kodás, és ezért passzol hozzám egy picit jobban ez a streamer dolog, mert hogy itt történnek a dolgok, beszélek, azonnal kim van az interneten, rögtön jön a visszacsatolás, hogy jó vagy nem jó, nyilván ennek vannak olyan hátulütői, hogyha nem bírom beállítani a videót, hogy normális legyen, akkor az hülyén veszi ki magát, de hogy így az elmúlt lassan 3 hónap alapján így egész jól elboldogulgatok ezzel a streamelős dologgal, úgyhogy nekem ez egyelőre tényleg megfelelés, és tényleg nem tudom, minek kellene történnie ahhoz, hogy elkezdjek szerkesztett videókat feltölteni mondjuk a YouTube-ra. Közben eljutottam a második csomagig. Érdekes egyébként, hogy gyakorlatilag elkészült a TIE Fighternek a pilóta fülkéje, és gyakorlatilag az egésznek a váza, és most jön az a rész, hogy el fogom készíteni a jobb és baloldali szárnyat, tehát hogy a baloldali szárny van a 2-es csomagban, és a jobboldali szárny lesz a 3-as csomagban, tehát hogy ez tényleg nem egy kifejezetten komoly építmény, de azért, hogyha megnézitek magát az egyszerűsége ellenére is, maga a pilóta fülke és a törzs, az teljesen jól néz ki szerintem. Tehát, hogy szerintem a felépítésére egyáltalán nem lehet panasz. Nyilván nem olyan nagy, és nem annyira részletes, mint ezen a régi modellen. Nem tudom, hogy mennyire látszik ez a videón a különbség. Méretben azért van egy egészen elhanyagolható, de különbség, meg a részletesség talán valamivel egyszerűbb az újnál, de ettől függetlenül én ezt teljesen vállalhatónak tartom eddig. Jaj, rosszul van rajta a zsilip a tetején. Nem, az építési mutató szerint jól raktam rá a zsilipet. Tényleg. Tehát, hogy úgy van rajta a zsilip, ahogy az útmutató mondja. Közben nem látjátok, de Oberon itt van mellettem a kanapén, és természetesen ott fekszik a zacskókon, mint ahogy mindig is. Csak mindig is, ahogy mondtam, imád a zacskókon lenni, és most is ott fekszik a meglévő zacskókon. Közben Gyula írja, hogy az útmutató szerint jó, csak az útmutató rossz. Akkor nézd, Gyula, lásd, kivel van dolgod. Nézd, megfordítom, úgyhogy most már minden rendben van. Rendben van a zsilip. Tehát, hogy zsilip problémánk itt már nem lesz közben. Sikerült felzaklatnom Oberont azzal, hogy zacskókat zörgettem, úgyhogy érkezik. Érkezik a cica. Szevasz, Obi. Szevasz, Obi. Biztos vagyok benne, hogy már nagyon hiányoztál a nézőknek. Nyávogjál meg ilyenek. Még én összerakom ezt a minifigurát. Most rakom össze egyébként a droidot. Jaj, te. Azt szeretnéd, hogy foglalkozzak veled? De most legózom. Tudod, mikor ilyenkor van az, hogy ezekkel a kis műanyag darabokkal foglalkozom, és nem veled. De a statisztika szerint még mindig sokkal többet foglalkozom veled, mint amennyit legózom. Tehát, hogy nem szabad, hogy most ez elvegye a kedvedet bármitől. Mondjuk attól, hogy lelőd ezt a készletet itt mellettem. Akkor addig iszok. Fú! Többet nem vezek ilyen narancslevet, mint amit most iszok, mert borzasztó. Borzasztóan cukros, borzasztóan béna. Na mi lesz, Szobika? Itt lesz a kis feneked az arcomban végig? Iszogatsz meg minden? Nagyon jó. Hú, hogy milyen márk ez a narancslevet? Őszintén szóval fogalmam sincs. A Lidl-ben vettem délután, mikor bevásároltam, meg se néztem, hogy milyen, nem volt olyan, amilyet általában szoktam venni, úgyhogy kénytelen voltam másikat leemelni a polcról, és hát olyan egyébként, mintha túlságosan tömény narancs szörpöt innék, amit szirupból készítek. Úgyhogy ez borzasztó pocsék, tehát hogy tipikusan olyan cucc, ami nem fogja oltani a szomjadat, csak még szomjasabb leszel tőle, mert hogy biztos vagyok benne, hogy 80% cukor, tehát hogy geil, borzasztó. Nagyon rossz választás volt, de siettem, és úgy voltam vele, hogy legyen narancslé estére a streamhez, beraktam a kosárba, de egy kicsit ennél körültekintőbben kellett volna eljárnom. Mert hogy szoktam, azt hiszem HSC-t szoktam venni alapból, és volt HSC egyébként a Lidl-ben, csak nem narancslé, hanem ananászlé. És ananászlét pedig nem akartam inni, úgyhogy megvettem ezt a másik narancsot, és nagyon rossz döntést hoztam. Úgyhogy lehet, hogy mindjárt tartok egyébként egy kis villámszünetet, és hozok magamnak vizet, mert hogy nincs kedvem beleinni már többet abban, mert finnyás vagyok a vízzel kapcsolatban, mert az innivalóval kapcsolatban olyan vagyok, mint Oberon. Ő sem szeret a saját vizéből inni, csak az én vizem jó neki. Nem tudom ezt kitől örökölhette. Obi vajon megkóstolna a narancslevet? Nem. Egyébként már a szagát sem bírja a narancsének, sőt, a narancsot sem szereti. Amikor kibontok például egy narancsot a közelében, akkor azonnal el szokott menni mellőlem. Tehát, hogy nem szereti konkrétan a narancsnak már az illatát sem. És ami nagyon vicces még Oberonnal kapcsolatban, hogy fél a banántól. Tehát, hogyha kibontok egy banánt, és így felé nyújtom, akkor így rögtön így elhőköl, és akkor is így elszalad. Nem tudom, valószínűleg a gyümölcsöknek az illatát egyébként nem annyira bírja. De múltkor például gond nélkül beleívott a teámba, pedig én cukorral iszom a teát, és ott egyáltalán nem zavart egyébként a cukor, hogy cukros a tea, így tök lazán elkezdte lefetyelni. Érdekes egyébként, Gyula írja a kígyó effektust, és nagyon vicces, nem tudom, nyilván ti is láttátok az interneten azokat a videókat, amikor odaraknak egy kígyó uborkát a macskák mellé, akik nem veszik észre a kígyóborkát, és amikor meglátják, akkor így felugranak a levegőbe. Néhány évvel ezelőtt volt egyébként ennek trendje, tele volt ezzel a YouTube, és én is megcsináltam azt, hogy adtam enni Oberonnak, és leraktam mellé egy kígyóborkát a földre, és videóztam, és vártam, hogy mi lesz az eredmény, de hogy Obika nem különösebben ijedt meg a kígyóborkától, tehát hiába számítottam arra, hogy majd így elrepül a földről, nem, egy kicsit így megbillent tőle a feje, és ennyi volt. Egyébként erről ugye készítettem egy videót, és megtalálható egyébként a YouTube-on, fönn van a csatornámon, csak hát marhán nem izgalmas, mert hogy Obika pont leszarta, hogy ott van egy uborka a földön, tehát hogy nem sikerült virál videót készítenem Oberon közreműködésével, és nem ebből lettek meg az első YouTube millióim, mint ahogy nem lettek egyáltalán YouTube millióim. Kokanó itt kérdezi, hogy milyen teafajtát szoktam inni, hát egyébként majdnem helyes a válasz arra, hogy bögrésed, de hogy én fekete teát szoktam inni. Tehát, hogy nincsenek extra igényeim ezzel kapcsolatban. Nem is tudom, hogy pontosan, hogy most itthon, tudom, hogy van itthon Milford gyümölcsteám, amit akkor fogok majd elkezdeni inni, hogyha elfogyott a fekete teám, de hogy én így simán beérem a Lipton fekete teákkal, tehát hogy nem vagyok egy kifejezetten nagy gurmé vagy gurmand a teákat illetően. Már csak azért sem, mert tényleg én úgy iszom a teát, hogy rakok bele cukrot és citromlevet, ami sokak szerint totális őrület, de hogy én így szoktam meg, és így szeretem, úgyhogy, ja. Közben Neto Inter kérdezi, hogy a vintage LEGO szettek mennyire értékesek a gyűjtőknél. Hát a vintage LEGO szetteknek az értékét az befolyásolja, hogy milyen állapotban vannak, van-e hozzájuk mondjuk sértetlen leírás, illetve megvan-e még a dobozuk, illetve bontatlanok-e. Tehát, hogy ez ennek függvényében változhat az áruk, de hogy rengeteg olyan egyébként vintage set van, ami elképesztő áron tud gazdát cserélni egyébként az interneten. Például vannak ugye a 80-as évekből a monorail készletek, amik ugye konkrétan ilyen vasutas készletek, és volt belőle City, volt belőle Space, volt belőle Blacktron, és nyilván azok már akkor sem voltak olcsók, amikor forgalomba kerültek, tehát hogy tényleg csak azok engedhették meg maguknak, akik jómódúak voltak, és most itt nyilván Magyarországról beszélek, na hát azokhoz például 150 ezer forint alatt nem lehet hozzájutni. És 150 ezer forintba kerülnek azok, amik például csak hiánytalanok, de még nincs hozzá, tehát mondjuk nincs hozzájuk építési útmutató. Hogyha van ilyen készlete az embernek, amihez mondjuk nem csak megvan minden alkatrész, de tényleg jó állapotúak az alkatrészek, megvan az építési útmutató, ne adj Isten, megvan hozzá a doboz is, az rengeteg pénzt ér, és egyébként azzal kapcsolatban, hogy mennyi egy setnek a reális ára, azt a Brixet oldalon lehet ellenőrizni. És ott egyébként pontosan látni fogod, hogy mennyibe kerül egy kibontott, összerakott használt set, mennyibe kerül egy set, hogyha van hozzá építési útmutató, de nincsen hozzá doboz. Tehát, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy a régi vintage settek ma 2021-ben milyen értéket képviselnek, akkor a, a Brixet oldalt érdemes látogatni, és ott rákeresni a különböző szettekre. És láttam, közben megérkezett Miguel, és rácsodálkozott arra, hogy miért ugyanazt a szettet rakom össze, ami az asztalon van, de tényleg, tehát, hogy nem ugyanazt a szettet rakom össze, ami az asztalon van. Ezt csak azért raktam ide, hogy amikor elkészülök majd az aktuális készlettel, akkor össze tudjam hasonlítani a néhány évvel korábbi verziót azzal, amit most lehet megvásárolni a boltokban. Ja, egyébként igen, látom, hogy tényleg elfelejtettem frissíteni a LEGO szettes Discord parancsot. Discord parancsot? Na, tehát hogy a LEGO szettes chat parancsot, úgyhogy ha valaki esetleg ki tudja javítani, azt megköszönném. Közben Bogyi kérdezi, hogy mennyire gond, hogyha egy szett mellé nincsen leírás. Nyilván ez felhasználótól függ. Tehát, hogyha valaki vesz egy vintage készletet, és ahhoz nincs leírás, az levon a készletnek az értékéből. Nyilván minden egyes LEGO készletnek megtalálható az építési útmutatója az interneten. Tehát, hogy nincs olyan, hogy az interneten nincsen fent valamelyik LEGO szettnek az építési útmutatója. Ha nem a LEGO oldalán van fönn, akkor meg lehet találni máshol. Szóval tökre nem számít igazából. Építés szempontjából nem számít, hogy van-e szett, vagy nincs, vagy tehát, hogy van-e építési útmutató, vagy nincsen építési útmutató. Igazából ez a vásárlótól függ, hogy számára mennyire fontos, hogy rendelkezzen eredeti építési mutatóval, vagy sem. Ez egyébként tényleg egy ilyen teljesen lightos építési élményt biztosít ez a szett, tehát hogy így minimális figyelem mellett elrontani szerintem ezt az építést egész egyszerűen nem lehet. Tehát hogy annyira nincsenek itt bonyolult dolgok és extra dolgok, hogy tényleg nyilván ez fontos a gyerekek szempontjából is, meg fontos egyébként a kezdők szempontjából is. A Dead Hand, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mindig kicsit libabőrös leszek, mikor valaki feliratkozik, mert mindig elmondom, de valószínűleg azért, tehát, hogy még mindig ilyen teljesen csodálatos érzés, hogy valaki hajlandó erre áldozni, hogy feliratkozzon a csatornára, és egy kicsit mindig lehet, hogy az elérzékenyülök, az túlzás, de mindenképpen rendkívül jól esik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy nem fogok csalódást okozni, és ezek a mostani, mint például a mostani LEGO építkezős stream, ez nyújt annyi szórakozást, hogy senki ne bánja meg, hogy feliratkozott a csatornára. Közben egyébként mindjárt végzek a bal szárnyal, és erre se tudom azt mondani egyébként, hogy nincs, tehát így össze lenne csapva, vagy így érződne rajta az, hogy ez egy olcsóbb szett. Tehát, hogy nyilván kevesebb alkatrész van, mint a korábbi TIE Fighter szettekben, de így külcsínre ez nem igazán érződik ezen a készleten. Jaj, közben Never Country írja, tényleg mi lett végül a partner státusszal, nem is fogsz kapni, ki tudja meddig. Nos, az a helyzet, hogy ugye, aki esetleg nem volt itt legutóbb, Szia Krisz, köszi szépen, hogy ma este is benéztél. Tehát, hogy aki esetleg nem volt itt a legutóbb, az a helyzet a partner státusszal, hogy ugye múlt héten hétfőn hajnalban kaptam meg a levelet, hogy teljesítettem a partnerséghez szükséges kritériumokat, és nyilván korán reggel megörültem neki, és a partner státusz az nem jár automatikusan, tehát hogy nem olyan, mint az affiliate, az ember nem kapja meg automatikusan, hanem hogyha a rendszer jelzi, hogy elértük a kritériumokat, akkor jelentkezni kell rá. És én jelentkeztem rá, és múlt hét pénteken meg is érkezett a válasz a Twitch-től, hogy egyelőre nem tudják nekem biztosítani a partner státuszt, de ne adjam fel, hanem próbálkozzak újra. És az volt a furcsa a levélben, amit kaptam, hogy ugye ott azt írták, hogy az első dolgom az mindenképpen az legyen, hogy érjem el a partner státuszhoz szükséges kritériumokat, amik jelen pillanatban is megvannak. Tehát, hogy a Twitch felületén belül van egy gomb, amire rá tudok nyomni, és tudok újra jelentkezni. Nyilván nem vagyok toppon a Twitchből, hogy pontosan miért történik, úgyhogy megkérdeztem a nálam jártasabb egyéneket, például a Wikit, illetve Dévet, hogy ők mit gondolnak erről, és hát mind a ketten azt mondták, hogy alapvetően ez a partner státusz megszerzése, ez sokszor sokkal több időbe telhet, mint hogy sikerül elérni a kritériumokat, és meg lesz automatikusan. És nyilván kitettem a közösségi médiába, hogy kaptam ezt a levelet, és többen jelezték, hogy valószínűleg egyébként az a probléma, hogy egyszerűen túl gyorsan elértem a partner státuszhoz szükséges kritériumokat, nyilván elég nagy hátszelem volt, egyrészt a Twitterből, meg az ismerősökből, akik már az első pillanattól rédeltek, tehát hogy sokkal hamarabb megszereztem azokat a kritériumokat, elértem azokat a kritériumokat, amik a partnerséghez kellenek, viszont ettől függetlenül még nagyon-nagyon-nagyon fiatal streamer vagyok, tehát hogy konkrétan még nincsen 3 hónapja, hogy elindítottam a csatornát, úgyhogy tökre benne van az, hogy egyszerűen még nincs elég. Hiába értem el a megfelelő kritériumokat, még nincs elég követő, nem streameltem még eleget, nem volt elég adás, tehát ez tökre benne van a pakliban. A lényeg az, hogy beszélgettem Dave-vel, és ő adott egy kontaktot, nyilván a Twitchnek is van magyarországi felelőse, hogy így mondjam, és akkor kaptam egy kontaktot, írtam egy levelet annak az embernek, akinek megkaptam az e-mail címét, és megkérdeztem tőle, hogy mégis mit kellene tennem ahhoz, hogy elérjem tehát hogy megkaphassam a partner státuszt, hogyha újra jelentkezem, és azt a tanácsot kaptam, hogy próbáljam elérni a heti, azaz, hogy a havi 40 óra streamet. Úgyhogy jelenleg most az a terv, hogy erre gyúrok le, hogy meglegyen a havi 40 óra. És hogyha sikerül elérnem egy havi 40 órás átlagot, akkor újra meg fogom nyomni a jelentkezés gombot, és meglátjuk, hogy mi történik. Tehát, hogy Isten igazából engem nem hajt a tatár, hogy meglegyen a partner státusz, tehát hogy nem azért teperek. Nyilván tök jó lenne, ha meglenne, mert megnyílnának olyan lehetőségek, amik jelen pillanatban nem állnak a rendelkezésemre. Például csinálhatnánk squad streamet közösen Dave-vel, amikor Pod of the Morning van, ez például számomra egy fontos pozitívum lenne, de hogy nem az hajt, hogy megszerezzem, úgyhogy én ráérek, tehát hogy nem. De azt jó tudni, hogy van egy cél, amit érdemes elérni, tehát hogy nem vakon kell mennem előre, hogy vajon mit kell tennem ahhoz, hogy meglegyen a partnerség, hanem kaptam egy olyan belsős tippet, amire így lehet építeni. Tehát hogy most az a cél, hogy valahogy összejöjjön a 40 óra egy hónapban, de nyilván az elsődleges cél az, hogy ezen streamek közben ezen streamek közben én jól érezzem magam alapvetően, meg ti is jól érezzétek magatokat. Tehát, hogyha ez megvan, akkor az se baj egyébként, hogyha soha nem lesz meg a partnerség, mert alapvetően nem azzal a céllal vágtam bele, már a legelején sem, hogy akkor most elkezdünk gyúrni a partnerségre, hanem ez egy teljesen random ötlet volt, ami aztán kidőtte magát, mert kiderült, hogy egyrészt én élvezem, hogy streamelek, ti pedig valamiért szórakoztatónak találjátok ezt, úgyhogy ez egy tök jó dolog, tehát hogy én alapvetően jelen pillanatban tök jól el vagyok partnerség nélkül is, de nyilván nem fogom bánni, hogyha megkapom, de hogy nincsenek emiatt álmatlan éjszakáim. Hogyha sikerül összehozni a 40 streamelt órát mondjuk áprilisban, akkor majd újra jelentkezem egyébként a partnerségre, de hogy egyelőre így teljesen oké vagyok azzal a helyzettel is, amiben most benne vagyunk. Úgyhogy ennyike. Amikor megjött a levél, akkor nyilvánvalóan elsőre picit csalódott voltam, főleg azért, mert egész egyszerűen nem értettem, hogy ha elértem a kritériumokat, akkor mi a gond. De aztán nyilván, ahogy minél többet gondolkodtam rajta, meg beszélgettem emberekkel, úgy azért nyilvánvalóvá vált, hogy azért ezeket a kritériumokat segítséggel nem annyira hatalmas nagy feladat elérni. És nyilván a Twitchnek alapvetően nyilván nem mindegy, hogy kikapják meg a partner státuszt, hogy alapvetően én ebben látok logikát, nem lázadok ellene, hanem megpróbálom elérni azokat a plusz kritériumokat, amik nincsenek megfogalmazva, de azért valahol érthetőek, hogy el kell érni őket ahhoz, hogy megkapjam a partner státuszt. Én rajta vagyok, nyilván rajtam is múlik, rajtatok is múlik, de mármint, hogy minél többen néztek, minél többen itt vagytok, nyilván annál nagyobb az esélye annak, hogy ebből előbb-utóbb partner státusz lesz, de hogy nem akarom ezt fogcsikorgatva mindenképpen elérni záros határidőn belül, amikor meg lesz, akkor meg lesz. Jön az a harmadik és egyen utolsó zacskó, amiből hát nagyon meglepő módon a balszán fog megépülni. Úgyhogy hatalmas izgalmakra már nem lehet számítani építés közben. És azt nézem egyébként, hogy lassan egy órája építem ezt a kis szettet. Nyilván egyébként, hogyha nincsen közben kommunikáció a cseten keresztül, akkor sokkal gyorsabban menne. Azt gondolom egyébként, hogy ezt a szettet mindennel együtt nagyjából hát egy ilyen 1 óra 20 perc alatt egy gyakorlat építő simán összerakja. De hogy például egy kezdő vagy egy gyerek szerintem akár 2 órát is elszórakozhat vele, hogyha így nagyon kényelmesen abszolút nem feszült tempóban odafigyelve építget. Tehát, hogy egy gyerkőcnek szerintem ebben simán benne van 2 óra, ami egyébként tök jó. És tényleg az építési élménnyel nincsen semmi gond. Tehát, hogy minden egyértelmű, ahogy előbb is mondtam, ezt elrontani nem nagyon lehet. Jaj, bocsánat, tehát, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy zavartok, nem erről van szó, sőt, tehát, hogy borzasztó lenne egyébként, hogyha arról szólna a stream, hogy én itt csendben építek, ti pedig csendben nézitek, tehát, hogy nem zavartok, ettől lesz szórakoztató számomra ez a stream, hogy itt vagytok, nézitek, és közben tudunk beszélgetni mindenféle dolgokról. Bocsánat, hogyha hülyén fogalmaztam, egyáltalán nem zavartok, ne vicceljetek. Egyébként, ha minden jól megy, akkor az elkövetkezendő napokban, de legalábbis a következő 2 hétben nem csak a TIE Fighter fog megépülni ma, hanem érkezni fog az X-Wing is, illetve a birodalmi kompnak az új verziója is, úgyhogy meg fogjuk nézni mind a 3 új kompakt Star Wars készletet, és össze is fogom tudni őket hasonlítani a korábbiakkal, hiszen van nagyobb X-Wingem is, illetve itt van ugye a birodalmi komp is, úgyhogy össze tudom majd vetni őket, az új verziókat a régebbiekkel. Utána pedig mehet a hash-hash meg a piu-piu, pontosan. Pontosan, tehát hogy lesznek egymáshoz passzoló járműveim, amikkel lehet majd itt a lakásban körözni és eljátszani a csata jeleneteket. Bármennyire is vagyok már benne a korban, néha azért még meg szoktam fogni a LEGO készleteket és megyek velük egy kört egy a lakásban, mikor éppen nagyon lelkes vagyok valamiért. Közben Miguel kérdezi, hogy új űrsiklót építesz majd. Hát igazából tök jó lenne azt is megépíteni, azt még nem tudom, hogy meg fogom-e venni az új űrsiklót, mert hogy a 66 ezer forintos ár az most egy, tehát hogy így jelen pillanatban én most soknak érzem egy új készletre, tehát hogy nem vagyok akkora nagy fanatikus NASA és űrkutatás rajongó, hogy nálam a Discovery az instant get legyen, mint például amilyen a Saturn 5 rakéta volt, de azért így simán látom a jövőmben, hogy egyszer csak meg fog jelenni az a készlet a gyűjteményemben, de valószínűleg nem lesz első napos vásárlás, azt gondolom. Igen, tehát hogy bizony 66 ezer forintba fog kerülni, ami nyilván megint annak köszönhető, hogy egészen katasztrofális a forint, úgyhogy gyakorlatilag minden új szett, amit mostanában bejelentenek, az hát mind drágább, mint ahogy gondolnánk, hogy lesz, mert hogy így még én is folyamatosan mindig a korábbi árakkal számolok, hogyha LEGO-ról van szó, és még nem állt át az agyam arra, hogy már pedig a LEGO nem a tavalyi árakkal számol már, hanem idei árakkal számol. Ahhoz képest, hogy a Mustang 50 és van köztük közel 1000 darab különbség, nem is olyan rossz. Én azt gondolom egyébként, hogy szerintem a NASA nem kér licenszdíjat azért, hogy elkészülhessen az űrsikló. Tehát, hogy a Mustang árában biztos, hogy benne volt a Fordtól vásárolt licenszdíj. És lehet egyébként, hogy hülyeséget mondok, de nekem van egy olyan gyanúm, hogy a NASA nem kér pénzt ezért, azért lehet csak 66 ezer forint az űrsikló. Mert hogyha belegondoltok, tehát hogy amikor kijött a holdkomp, ami ugye ott van a falon, az is 30 ezer forint alatt volt, amikor megjelent. És közben Gyula írja, hogy a NASA nem is kérhet, mert közfinanszírozott állami cég, nem kérhetnek nagyon. Na, hát akkor ezt meg is beszéltük, akkor jól gondoltam, csak nem voltam tisztában az okával. Tehát, hogy azért lehet az, hogy a Discovery több ezer, majdnem ezer elemmel többül áll, mint a Mustang, de csak 10 000 forint van köztük, mert hogy a Mustangnál biztos, hogy vastagon benne van az árban a Fordnak fizetendő licenszdíj. És ugye nyilván ezért lehetett tényleg az űrállomás is a 30 ezer forint alatt bőven, mikor megjelent. Meg ugye, ha jól emlékszem, javíts, Miguel, mi mennyiért vettük annak idején az űrsiklót? Mármint nem az űrsiklót, hanem a Saturn 5 rakétát. Mennyit fizettünk érte? Egyszerűen nem emlékszem már, mert hogy 4 éve volt. Mert hogy azt kell tudni, hogy a Miguellel egyszerre vettük meg a Saturn 5 rakétát, arra mind a ketten lecsaptunk szinte azonnal, és még így sem tudtuk megvásárolni az első napon, hanem várnunk kellett rá heteket, hogy legyen ismét készleten, és meg tudjuk venni. De azt kell, hogy mondjam, hogy az egy hibátlan vétel volt. 35, igen, tényleg, nek most már nekem is rémlik, hogy tényleg ilyen 35 ezer forint környékén vettük a Saturn 5 rakétát. Amit egyébként most ugye meg lehet venni szintén nagyjából ennyiért osan pontokkal, tehát hogy az egyébként egy tök korrektár azért a készletért, tehát hogy a Saturn 5 rakéta az egyik nagy kedvenc legóm, mert hogy nem csak mint Lego készlet állja meg a helyét, hanem konkrétan én úgy gondolom, hogy a Saturn 5 rakéta az simán megállja a helyét oktatási eszközként. Tehát, hogy úgy van megépítve a szett, hogy el lehet vele konkrétan játszani a kilövési folyamatot az elejétől a végéig, a holdra szállást és még a visszatérést is. Tehát, hogy a szett úgy van megépítve, hogy az összes rész megvan benne, megépíthető, szétszedhető, összerakható, és tényleg még arra is figyeltek, hogy meglegyenek azok a... Tehát, hogy van egy olyan része a készletnek, amikor már a visszatérő egység benne van az óceánban. Tehát, hogy van egy ilyen kis mik azok a légzsákok, amik a vízen tartják a modul, tehát hogy elképesztően jól ki van dolgozva, egy zseniális Lego készlet, akár csak egyébként a maga a holdkomp, tehát hogy ezek a szettek annyira jól el vannak készítve, ki vannak dolgozva, hogy ilyen őszintén tudok értük rajongani. Igen, és közben Dani írja, hogy a tervezők még arra is figyeltek, hogy a Saturn 5 rakéta 1969 alkatrészből áll. Tehát, hogy csodálatos az az odafigyelés, amivel azt a készletet megalkották, és az elmúlt 10 évből a Saturn 5 az egyik legjobb készlet, amit a Lego kiadott, és amit én összeraktam. Tehát, hogy egyszerűen imádom. És nem tehát nincs gyerekem, de ha lenne gyerekem, akkor alig várnám, hogy így elmutogathassam neki a Lego szettel, hogy hogyan zajlott egyébként a kilövés és a holdra szállás. Tehát, hogy így imádnám. Közben Mikel írja, hogy az egyik Luffy Lukas a visszatérő egységnél, tehát hogy még erre is figyeltek. Egyébként pont, hogy képzeljétek el, egyébként nem tudom, hogy Émi itt van-e még köztünk, de róla pont tudom, hogy a hétvégén meg is vette magának a Saturn 5-öt. Méghozzá osan pontokkal. Tehát, hogy ezek az osan akciók egyébként teljesen jók szoktak lenni, és néha bánom is egyébként, hogy nekem nincs a közelemben osan. Mert hogy nyilván akkor én is oda járnék folyamatosan vásárolni. Alapvetően az én közelemben egy Tesco van, és nyilván egy kisebb vagyont szoktam ott bevásárlásra elkölteni, tehát hogy simán tudnám gyűjtögetni a matricánkat, és akkor én is lecsaphatnék az akciós legókra. Zoli, nagyon szépen köszönöm a csírt, vagy a, nem csírt, a bocsánat, a biteket is nagyon szépen köszönöm. De nem, tehát jól mondtam mégis, tehát hogy 100 bittel csíreltél, nagyon szépen köszönöm. Na, tehát közben Émi írja, hogy 33 ezer forintba került a Saturn 5 az akcióban matricákkal, és az egy kegyetlenül jó ár azért a szettért, tehát hogy az olcsóbb, mint amennyiért mi vettük meg Miguellel 4 évvel ezelőtt, mikor megjelent. Tehát, hogyha valakinek van lehetősége osanos matricákat gyűjteni, van ismerőse, vagy ilyesmi, tényleg csak azt tudom javasolni, hogy csapjatok le erre a lehetőségre, mert hogy tényleg az elmúlt 10 év egyik Lego szettjét tudjátok bezsákolni így, kifejezetten jó áron. Tehát, hogy a 33 ezer forint az abszolút zseniális ár ezért a szettért. Egyébként valaki írta egyébként, hogy már összegyűltek a pontjai, és a Millennium Falconra pályázik. A Millennium Falcon matricákkal mennyibe kerül egyébként? Erre tök kíváncsi vagyok, mert hogy nekem a legutóbbi Millennium Falcon az nagyon tetszik, ugyanis végre úgy oldották meg a tetőszerkezetét az űrhajónak, hogy nincsenek rajta őrületesen nagy rések, mint a korábbi verziókon, és egy ideje gondolkodom rajta, hogy igaz, hogy már van Millennium Falconom legalább 4 különböző változat, de hogy ez az új verzió nekem tökre tetszik. 39 a Falcon, ami szintén egy jó ár, ugyanis a Falcon alapáron, hogyha jól tudom, legalább 55 ezer forint. Tehát az sem egy rossz ár. És egyébként most jutott eszembe a Millennium Falconról, hogy láttam, hogy Jézus kérdezte, hogy egyébként a Microfighter szetteket szeretem-e, meg gyűjtöm-e, és az a helyzet, hogy van néhány Microfighter szettem, nem tudom, Jézus itt vagy-e még, de neked válaszolom, hogy van néhány Microfighter szettem, de soha nem voltam kifejezetten nagy rajongója ennek a sorozatnak, de van, tehát hogy például voltak köztük olyan járművek, amik tetszettek, tehát hogy például szerintem az X-Wing nagyon-nagyon jó pofán meg volt toldva Microfighter verzióban, illetve volt az, van egy Millennium Falconom is Microfighter méretben, innen jutott eszembe, hogy válaszoljak egyébként erre a kérdésre, de hogy annyira soha nem nőtt a szívemhez a sorozat, hogy megvásároljam az összeset. De egyébként, hogyha úgy nézem, olyan szempontból egyébként tök jó volt a Microfighter sorozat, hogy tök jó minifigurákhoz lehetett hozzájutni a segítségükkel viszonylag korrekt áron. Tehát, hogy nagyjából olyan a Marvel-es mekákat egy picit jobbnak tartom, mint a Microfightereket, de hogy nagyjából ugyanaz a kategória szerintem gyűjtői szempontból, hogy tényleg tök jó figurákat meg lehetett szerezni ilyen 3500 forintos áron, ami egyébként nem volt egy annyira rossz bolt. Csak nekem ezek a pici, jópofásított dolgok nem mindig jönnek be, és a Microfighternél nagyon, nagyon kevés volt olyan, ami így konkrétan megragadta a figyelmemet, és hajlandó voltam érte kifizetni azt a 3500 forintot, mert nagyjából annyiba kerültek, azt hiszem, a sima szette. Mert hogy voltak olyan Microfighter szettek is, amik duplák voltak, tehát hogy két jármű volt bennük. Közben látom, hogy folyik a Tesco lobby a chatben. Valóban egyébként, ahogy Bogyi és Blaisect is írta, jelenleg egyébként a Tesco-ban is van LEGO akció. Nyilván húsvét előtt ez nem annyira meglepő, és a Tesco-s akció tényleg úgy szól, hogyha 3 készletet vásárol az ember, abból a legolcsóbb az ingyen van. És például nálunk a helyi Tesco-ban vannak egyébként Star Wars készletek, és ott egész jó díleket össze lehet hozni. Miguel kérdezi, hogy vajon Ever Given LEGO lesz valaha. Ugye az Ever Given az a teherhajó, ami ugye beakadt a Suezi csatornába, és őszinte leszek, meglepődnék, hogyha valaki nem töltene föl záros határidőn belül a LEGO Ideas oldalra egy Ever Given szettet. Valószínűleg egyébként nem tudom, hogy valószínűleg soha nem lesz belőle hivatalos szett, de hogy rajongói készletek lesznek belőle, az 100 000%. Na gyerekek, azt kell, hogy mondjam, hogy 1 óra 23 perckor elkészültem a TIE Fighterrel, ami most egymás mellé rakom őket, tehát hogy ez az új verzió, amit jelenleg 12 és 15 ezer forint között lehet megvásárolni itthon a boltokban, ez pedig a régi verzió. Tehát, hogy ez ha jó, az emlékeim nem csalnak, akkor ez egy ilyen 6-7 éves szett, azt hiszem, és ez pedig még egy annál is fiatalabb, ez ugye egy elsőrendi TIE Fighter, ez pedig egy klasszikus TIE Fighter, és már is, tehát hogy ennél a kettőnél látszik egyébként a régi és az új, és hát igen, tehát hogy ez az új, az egy, ez egy sokkal kompaktabb és kisebb jármű, mint a baloldali, ami a kezemben van, ami a régi, viszont a kettő között az értékkülönbség hát legalább 10.000 forint, ami nem egy elhanyagolható dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy kialakításában és részletességében ez a kicsi TIE Fighter nem marad el olyan vészesen a nagyobbik verziótól. Igen, a szárnyaknak a csatlakozása a napelemes panelekhez az jóval egyszerűbb, mint a régi modellen, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem gyerekeknek ez a TIE Fighter játszani tökéletes, és tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy tök okés árban van. És igazából mint TIE Fighter modell sem néz ki rosszul. Tehát hogyha valaki Star Wars rajongó, és nem akar súlyos ezreket költeni egy komolyabb Star Wars TIE Fighterre, szerintem ezzel a készlettel tök jól járt. Tehát hogy azonnal felismerhető a forma, tényleg, tehát hogy még felnőtt kézben sem olyan kicsi. Tényleg, picit kompaktabb, az arányok nem annyira stimmelnek, mint a filmben, vagy mint a filmekben, de ettől függetlenül szerintem ez a kiskészlet teljesen rendben van, és ne feledjük el, hogy jár hozzá három minifigura. Tehát, hogy nyilván a pilótát be lehet ültetni a járműbe. Igen, kimondtam, hogy Star Wars, ígyatok, Star Wars, Star Wars, Ram Wars, Star Wars. De mindannyian tudjuk, hogy valójában Star Wars. Szóval igen, be lehet ültetni a pilótát, még a fegyvert sem muszáj kivenni a kezéből. Rá lehet csukni a tetőt, és teljesen. De nekem tetszik, tehát hogy egyáltalán nem bánom, hogy megvettem ezt a szettet. Itt van a kisöcsi a nagy testvér mellett. Tök jól fog mutatni a TIE Fighter gyűjteményemben, mert ez az űrhajó. Ugye korábban már volt szóla szó, azt hiszem ez a tizedik TIE Fighterem. Különböző típusú TIE Fightereim vannak, és ha jól emlékszem, vagy csak a nyolcadik? Na mindegy, tehát hogy most már van egy csomó, és tökre nem bánom, hogy megvan. Tehát szerintem ez teljesen oké, és masszív is, tehát hogy lehet vele játszani, tehát hogy nem fog széthullani a gyerek kezében, miközben szaladgál vele a lakásban, tehát hogy így nem hullanak le róla a dolgok. A szárnyak is, oké, picit lötyögnek, nem teljesen stabilak, de például sokkal jobb a megoldás, mint ebben az esetben, ahol nagyon, nem azt mondom, hogy borzalmas, de hogy sokkal nagyobb kilengése van a szárnyaknak, mint ami egészséges. Tehát ilyen szempontból még előrelépésnek is nevezhető ez a készlet. Úgyhogy tényleg megépítettem nagyjából egy év alatt, Istenem, már hülyeséget beszélek, tehát hogy egy óra alatt, és tökre elégedett vagyok vele. Nagyon kíváncsi vagyok már az X-Wingre, ami majd meg fog érkezni mellé, és akkor mellé rakom, és a kettő együtt szerintem még jobb lesz, hogy lehet velük játszani. Milyen súlyzó kialakultál? Így van egyébként. Gyúrunk vazze! Tájjal gyúrunk! Király! Szóval teljesen jó. Igen, a csillagromboló aljában is van egyébként egy TIE Fighter, az egy kicsit kisebb ezeknél. Igen, tehát ugye ez ekkora. tehát hogy ilyen picike. De hogy van mikrofighterem is egyébként TIE Fighterben, tehát hogy egészen komoly TIE Fighter család van itthon. Nekem a Star Wars járművek közül a TIE Fighter a kedvencem valamiért, tehát hogy mindig ehhez a formához vonzódtam a leginkább, és borzasztóan örültem, amikor ez a TIE Fighter megjelent, annak idején a 2010-es évek közepén, akkor már jó ideje nem lehetett kapni ilyen típusú repülőt, de hogy akkor már bőven benne voltam a Lego mániában, és nagyon-nagyon megörültem neki, hogy lett ilyen szettem, és azóta igyekeztem egy csomó különböző TIE Fightert begyűjteni. Nincsen meg az összes, tehát hogy például ebből a készletből nincsen meg az a verzió, amit a Han Solo film mellé adtak ki, illetve vannak ilyen egészen furcsa TIE Fighter prototípusok, amik szintén nincsenek benne a gyűjteményemben, de hogy így is 1, 2, 3, 4, és most pont nem látom a szekrényt, tehát nem tudom összeszámolni, hogy pontosan hány van, de hogy jó pár van most már, és nagyon szeretem, mikor tudom újabb és újabb darabokkal bővíteni a gyűjteményemet. Közben Dani kérdezi, hogy az UCS TIE Fighter megvan-e? Nincsen. Tehát, hogy amikor a gyűjtői TIE Fighter megjelent a 2010-es évek második felében, akkor hiába ez a kedvenc járművem, nem volt rám akkora hatással, hogy kifizessek érte. Ha jól emlékszem, akkor 55 ezer forintba került a megjelenésekor. Úgyhogy akkor azt kihagytam, és azóta sem érzem úgy, hogy... Köszönöm szépen, hogy kiváltottad a hidratálást, Miguel. Tényleg szükségem van egy kis folyadékra, még hogyha a szörnyű narancslevem is. Szóval tényleg, tehát, hogy hiába ez a kedvenc járművem, annyira nem tetszett az UCS TIE Fighter, hogy kifizessek érte akkor járna 55 ezer forinton. Ellenben például egyébként a Slave One-t azt gondolkodás nélkül megvettem, pedig még drágább is volt, mint a TIE Fighter, igaz, hogy évekkel korábban, tehát hogy valamiért az UCS TIE Fighter, úgy voltam vele, hogy megvan ez a minifix scale verzió, és ezzel én tök jól el vagyok, és nem éreztem azt, hogy meg kell vennem az UCS-t, és igazából nekem egyébként viszonylag kevés UCS Star Wars készletem van, nyilván megvan itt a hátam mögött a csillagromboló, megvan az R2-D2, megvan a Slave One, és hogyha jól számolom, akkor nagyjából ezzel véget is ért a sor. Tehát, hogy én a Star Wars készletekből sokkal jobban vonzódom az ilyen játszható és minifigura méretű készletekhez, mint a nagy gyűjtői darabokhoz. Igen. Tök jó lenne egyébként, hogyha a héten megérkezne az X-Wing és a Birodalmi Komp, és hétvégén egy-egy stream keretében össze tudnám rakni őket, azt tökre csipáznám, és utána akkor felsorakoztathatnám itt az új Star Wars készleteket. Ennyi volt egyébként mára a legózás, de hogyha van kedvetek, akkor még nem muszáj befejezni a mai streamet, úgyhogy beszélgethetünk, átváltatunk Trutch Partyba, és beszélgethetünk mindenféle dolgokról, úgyhogy hogyha van olyan téma, amiről szívesen dumálnátok, akkor a chat nyitva áll természetesen mindenki előtt, és hogyha csillagromboló van a gyűjteményben? Igen. Egyrészt itt van a hátam mögött egy csillagromboló, ugye ez az UCS csillagromboló, és ebből a csillag, tehát hogy a csillagrombolón van egy ilyen, hát az nem minifigura méretű, de hogy ez a játszhatóbb változat, ami nagyjából ekkora, meg van egy ilyen egészen pici miniatűr csillagrombolóm is. A csillagrombolókat is szeretem, de annyira nem szeretem például a csillagrombolókat, hogy például a Super Star Destroyert, azt például nem vettem meg. Never Country írja, hogy mondtad még múltkor, hogy szívesen edzenél te is valamit, mert érezted, hogy kéne lett belőle valami. Nem. Sajnos az a helyzet, hogy még mindig nem lett belőle semmi, ami hát szomorú egyébként. Annyi edzést terveztem most bele az életembe, hogy holnap már biciklivel fogok menni a melóba, tehát hogy legalább valami mozgás lesz az életemben holnaptól. Most már elég jó idő van ahhoz, hogy ne kelljen jackit venni, hanem egy pulóverrel be lehessen bringázni, úgyhogy jelenleg ez a mozgás van az életemben, de emellett szeretnék visszaállni a futásra is. És látom, hogy MAT kérdezte, hogy megmutatom a kisebb csillagrombolót. Itt van a közelemben, úgyhogy megmutatom. Igen. Szóval, ez a kisebbik csillagromboló. Olyan kicsinek egyébként nem nevezném, tehát hogy azért ez egy közepes szett, de nyilván sokkal kisebb, mint a hátam mögött lévő, és hát ugye ez olyan, hogy ki le lehet itt venni. Ja, az egyik kedvenc feature-öm egyébként az, hogy beleépítettek egy ilyen kampót, hogy ki lehessen állítani. Tehát, hogy fel lehessen mondjuk függeszteni. Tehát, hogy ez egy tök jó ötlet volt, hogy itt van benne, és ez így tökre elbírja az egész szerkezetet. És hogyha valakinek ehhez van kedve, akkor simán fel tudja függeszteni valahová a lakásában. Szia, cica! Csillagrombolót szerettek volna, nem macskát. Csillagrombolót, érted? Szóval, és van még egy olyan extrája ennek a szettnek, hogy le lehet venni egyébként itt a tetejét, és nem olyan nagyon, de így picit ki van dolgozva a belső része, és oda be lehet rakni minifigurákat, és konkrétan így lehet játszani vele, de szerintem így kiállítási tárgynak, amivel a szobát díszíted, sokkal inkább alkalmas, mint játéknak. És közben Máté kérdezi, hogy mennyibe kerül egy ilyen. Hát ennek az ára azt hiszem most ilyen 60 ezer forint körül van, mert hogy ez a set már hivatalosan nem kapható, nyugdíjba küldték, úgyhogy csak használtan lehet megvenni egy ilyen, ezt a modellt. És ennek egyébként egész felszaladt az ára. Tehát hogy ez használtan dobozzal ilyen 60 ezer forint körül van, hogyha nem csal az emlékezetem. Tehát, hogy ez a set például még befektetésnek sem volt olyan nagyon rossz, mert hogy én azt hiszem ilyen 30 valahány ezer forintért vettem még 2014-ben, hogyha jól emlékszem. És azóta nem is adtak ki ilyen méretű csillagrombolót ebben a formában, hanem egy elsőrendi csillagrombolót adtak ki hasonló méretben, ami ugye, aminek ennél egy jóval agresszívabb kinézete van, de hogy ha az emlékeim nem csalnak, ilyen típusú, ez a klasszikus csillagromboló ekkora méretben, azt hiszem 2014 óta nem adott ki ilyet a Lego. Mi van, cica? Minden rendben? Csillagrombolótó méretű macska egyébként, igen. Mesélj el, sosem hallott sztorit Miguellel. Oké, szerintem azt nagyon kevesen tudják, hogy én és Miguel 2007-ben ismertük meg egymást, méghozzá úgy, hogy az akkori barátnőm az a Miguel feleségének a barátnője is volt egyben, nyilván nem ugyanabban a relációban kell gondolkodni, és egyszer elmentünk sörözni a Margit szigetre, és ott találkoztunk először, és akkor ott nagyon gyorsan kiderült egyébként, hogy Miguel is pont ugyanannyira szereti a videójátékokat, mint én, még írni is tud egyébként, meg hogy van affinitása az íráshoz, és innen viszonylag gyorsan eljutottunk oda, hogy adtam melót Miguelnek a PC Guru magazinban, méghozzá a driver obika? Okosan? Tehát, hogy ne törjünk össze semmit. Szóval Miguel, melyik driver tesztet kaptad meg? Amiben, és igazából nem kocsma volt, ahol találkoztunk, hanem a Margit szigeten egy kerthelyiség, tehát hogy nem klasszikus kocsmában találkoztunk, hanem egy kerthelyiségben. De hogy melyik driver teszt volt az, amit adtam neked, az nem jut eszembe. A 2007-es driver játék volt egyébként, amit odaadtam a Miguelnek, és egyébként az a teszt teljesen jól sikerült, és onnantól fogva egyébként Miguel rendszeres szerzője lett. Driver Parallel Lines, az volt az, és Miguel onnantól fogva rendszeres külső szerzője lett a PC Gurunak, és 2009-ben vették föl szerkesztőnek a PC Guruhoz, onnantól kezdtünk el napi szinten együtt dolgozni. Szerintem ezt a sztorit még nem meséltem el sehol. Úgyhogy újabb kívánságot teljesítettem a mai streamben. Csodálatos. Hogyha még van valakinek hasonló kérdés, akkor jöhet. Mert hogy ilyen nosztalgiás kérdésekre, ami magamtól egyébként nem jutna eszembe, szívesen válaszolok, mert hogy ezek a nosztalgiás dolgok, ezek mindig jót mennek. Itt a streamben. Mi volt a legfurcsább LEGO elem, amit eddig láttál? Ez egy tök jó kérdés. Mi volt a legfurcsább LEGO elem, amit eddig láttam? Őszinte leszek, nem jut eszembe olyan LEGO elem, amit így felemeltem volna, és azt mondtam volna, hogy ez de furcsa. Arra emlékszem, hogy amikor raktam össze a Batwinget, akkor volt benne 2 darab rózsaszín szív alakú elem, amit először nem értettem, hogy fogok beépíteni a Batwingbe, de aztán meglett a helye, tehát hogy azt nevezném ilyen furcsának, de hogy nem, igazából nem volt furcsa, csak a szív alakú elem volt érdekes a Batwing készletben, ami alapvetően sötét, szürke és fekete elemekből áll. Közben Jézus kérdezi, hogy mennyire publikusak azok az infók, hogy kivel voltak ilyen cica harcok és nézeteltérések. Gondolom, ezt a PC Gurus időszakból kérdezed. Visszarakom a csillagrombolót a helyére, hogy Oberonnak legyen elég hely az asztalon. Na, most így, látod? Itt vagy a középpontban. Igen, tehát hogy akkor a PC Gurus időt. Nyilván nézeteltérések mindenkivel voltak. Nyilván Miguellel sem értettünk mindig mindenben egyet. Biztos, hogy köztünk is voltak összezörrenések. Azt tudom, hogy kiabálós veszekedésem az például a Csongorral, a Schubaron nevezetű főszerkesztőnkkel volt, tehát hogy vele annyira nehéz volt néha együtt dolgozni, hogy konkrétan emlékszem arra, amikor konkrétan kiabálni kellett vele, hogy felfogja, hogy amit mondok neki, mert egész egyszerűen nem akarta meghallani és megérteni azt, amit próbáltam neki átadni, illetve hát nekem még igazából Wilsonnal volt nehéz együtt dolgoznom, tehát hogy vele nem igazán sikerült egy hullám hosszra kerülnöm, mikor együtt melóztunk, és abból rendszeresen voltak feszültségek, de ezt a kettőt tudnám kiemelni, ami így emlékezetes a szerkesztőségen belülről. Alapvetően azért ott a Gurunál mindig egy tök jó csapat volt, és az időnk jelentős részében hogyha az egész PC gurus karrieremet mondom, akkor ugye 70%-ában mindig jól éreztük magunkat, és igazából nem akarok ennél részletesebben belemenni, hogy mik voltak a problémák, azok nem ebbe a streambe tartoznak, meg egyébként is olyan, tehát hogy tök felesleges már szerintem ezekről beszélni, és közben egyébként Miguel írja, hogy a Skitz nevezetű, Skitz Nick nevű grafikusunkkal volt egyébként még rengeteg összezörrenésem. Hát tényleg, mert ha jól emlékszem, 2009-ben, Miguel, javíts ki, hogyha tévedek, de 2009-ben volt egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsétlen dizájnváltása a PC gurúnak, amiből nagyon nehéz volt visszajönni, és azzal a dizájnnal nekem nagyon sok problémám volt, és az emberrel is, aki készítette a dizájnt, és nem igazán volt komoly háttértámogatásom abban, hogy próbáljuk vizuálisan fogyaszthatóbb újságát tenni a PC gurút, úgyhogy nagyon sok harcom volt ezzel kapcsolatban, konkrétan egy csomó cikket így, hát nem is tudom, nem az, hogy át kellett dizájnolnom, de hogy nagyon sok cikkbe bele kellett nyúlnom a dizájn szempontjából, hogy így legalább egy picit közeledjen azokhoz a trendekhez, amik abban az időszakban a gamer magazinokat jellemezték. És közben Saci kiváltotta a Mutass egy random Funko Pop figurát csatorna pontos dolgot, és készültem, ugyanis itt van, már készültem egyébként egy random pop figurával, direkt ide készítettem, hogyha valaki kiváltja, ez pedig egyébként az egyik kedvenc pop figurám, amiben nem más található, mint Aloy a Horizon Zero Dawnból. Azért kedves számomra ez a figura, mert hogy egyrészt Aloy a legkedvesebb játék főszereplő, akivel videójátékban találkoztam az elmúlt években, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig tartott, mire sikerült megszereznem. Londonban, a Forbidden Planetben bukkantam rá, és teljesen meg is lepődtem, hogy volt nekik akkor készleten, mert akkoriban ez a figura már ritkának számított, úgyhogy azonnal megvettem, és azt hiszem ilyen 15 fontot fizettem érte, most pedig az ára ilyen 70 és 80 font között mozog, és... Szóval abszolút jó értéke van, és ritkának számít, tehát hogy nem adták ki újra, úgyhogy nagyon örülök, hogy megvan, és közben írja, hogy Deathhand, hogy tessék kivenni a dobozból. Én nem vagyok az a fajta egyébként, aki nem veszi ki soha a Funko figurákat a dobozból, úgyhogy a stream történetében először kiveszem a Funko figurát a dobozból, és megmutatom közelebbről is. Egyébként szerintem ezt a figurát még soha nem vettem ki a dobozából. Tehát, hogy ez a figura még soha nem járt a dobozon kívül. Úgyhogy ez most egy abszolút ritka pillanat, és itt van. Tehát, hogy nem tudom, mennyire jól látszik ebben az őrületesen erős fényben, de hogy ez egy ritka jól kidolgozott Funko figura, legyen szó az öltözékről, a kezében lévő íjról, a hajáról, a szeméről, a szempillájáról, ez elképesztően jól néz ki, és nagyon örülök, hogy megvan. Tehát, hogy ez a gyűjteményemnek az egyik legkedvesebb darabja. És egyébként van neki még egy ilyen kis talpacskája is, amire rá lehet állítani. Ez egyébként nem jár minden Funko figura mellé. És lehet, hogy ezzel egyébként újdonságot mondok, de hogy én nem szoktam kivenni a Funko figurákat az ablakos dobozokból. Tehát, hogy az összes Funko figurámat a dobozában tárolom. Kivéve egyébként azt a nagy Thanos figurát, ami itt van a szekrényemben, mert hogy azt már eleve sérült dobozzal vettem, úgyhogy ott annyira nem számított a doboz, de hogy alapvetően az összes Funko figurámat azt a dobozban tartom, és szerintem a figuráimnak a 80%-át soha nem vettem ki a dobozából. De közben Dani írja egyébként, hogy kérünk róla a Discordra vagy a Twitterre képet, úgyhogy, hogyha már úgyis kibontottam egyszer, akkor lehet, hogy készítek majd róla fotót, amit egyébként felrakok majd a különböző közösségi média felületeimre. Nagyon szépen köszönöm, Saci, hogy kiváltottad a Funko figurás csatorna pontos lehetőséget. Nekem ez mindig élmény, amikor beszélhetek a gyűjteményemnek a darabjairól. Közben Galahad Morgan kérdezi, hogy várod-e a Mass Effect Legendary Edition-t, és most megint sokak szemében én leszek az eretnek, de hogy én nem vagyok a Mass Effect-nek a rajongója. Az első résszel megpróbáltam játszani, kétszer is nekifutottam, és engem egyszerűen nem ragadott magával ez a játék. Tehát, hogy tisztában vagyok a Mass Effect létezésével, ha jól emlékszem, még a második résszel is próbálkoztam, de az sem jött be annyira, úgyhogy nem, nekem, az én életemből a Mass Effect mint élmény így teljesen kimaradt, és ebből következően egyébként a Legendary Edition-t sem várom, valószínűleg nem fogok vele játszani, mert hogy a Mass Effect egész egyszerűen nem az én játékom. Stalker Vadász, köszönöm szépen, hogy kiváltottad a hidratálást, iszok még egy kicsit ebből a borzasztó narancsléből. Tehát, hogy vannak ezek. Tudom, hogy nem adnád el, de most buktál el kvázi 40-50 fontot a kibontással, akkor nem. Tehát, hogy a Funko nem veszti el az értékét attól, hogy kibontottam. Tehát, hogy nincsen rajta zárjegy, meg semmi. Tehát, hogy amennyiben a doboznak nincsen semmi hibája, a Funko figura nem veszt az értékéből. Tehát, hogy egy csomóan kiveszik a Funko figuráikat a dobozokból, és a dobozt külön eltárolják, aztán visszarakják. Ez senkit nem érdekel, hogy kivetted-e már a dobozból a Funkót, vagy nem, hanem az a lényeg, hogy a doboz is ugyanolyan jó állapotban legyen, amikor eladod, mint a figura. Jézus, igen, köszönöm, hogy írtad. Láttam, hogy írtál privátban, csak akkor már pont készültem a streamre, de mindenképpen fogok majd... mindenképpen reagálok majd, hogyha végeztünk a streammel. Köszi szépen előre is egyébként, hogy jelezted meg, hogy foglalkoztál azzal, amiről beszélgettünk. Dogyi, nyilván persze, tehát hogy mondom, bárki, bármi érdekel, nincs az a semmi gond, hogy megkérdezted, most már legalább ezt is tudja mindenki, tehát hogyha bárkinek van bármilyen kérdése, akár a Funko figurákkal, vagy bármi mással kapcsolatban, igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni rá. Ja. Készítettem egyébként ide képregényt és meg Funko figurákat is, hogyha esetleg valaki kiváltja őket, hogy ne kelljen mennem egy kört a lakásban, hogy ide passzoljam őket. Legókat nem pakoltam ide külön, mert azt így kinyújtom a karomat, és random Lego szettek vannak gyakorlatilag mindenhol. Jaj. De hogy ez tök jó, hogy azt gondolom, és most sem magamat akarom fényezni, de hogy egészen jó ötlet volt ilyen kiváltható, random képregényt, legót és funkót berakni csatorna pontos lehetőségnek. Mert hogy egyébként igen, tehát hogy az életemnek egy meglehetősen komoly részét teszik ki a képregények, a funkó figurák, illetve hát nyilván ezzel most nem fogok újdonságot mondani, de a legók is. Ja. Tök jó dolog geeknek lenni, azt kell, hogy mondjam, és hál' Istennek manapság már egyáltalán nem is cigi. Természetesen nem kötelező egyébként kiváltani, de egyébként szerintem tök jól fel tudja dobni a streameket, hogyha egyszer csak így hirtelen a semmiből elkezdünk valami egészen másról beszélgetni, mint amiről korábban. Blészek kérdezi, hogy szoktam-e nézni, hogy mennyit ér egy-egy légi készleted? Őszintén szólva nem igaz, tehát hogy vannak ilyen elképzeléseim, meg nyilván folyamatosan mozgok legós körökben, ahol egész egyszerűen nem lehet kikerülni az olyan információkat, hogy mennyibe kerül egy régi készlet, hiszen amikor megpróbálják őket az emberek eladni őket a különböző mondjuk Facebook csoportokban, akkor látod, hogy nekem is megvan ez a szett, ennyiért árulja a csávó, és akkor tényleg ennyi a reális értéke. Tehát, hogy egy csomó szettemmel kapcsolatban tisztában vagyok azzal, hogy mennyi az értéke, de valójában nem tartom számon, hogy mennyiért lehetne eladni őket. Tehát, hogy nincsen egy Excel listám, amiben így szoktam nézegetni, hogy mennyibe kerülnek. Néha, hogyha esetleg valamivel kapcsolatban eszembe jut, hogy megválnék tőle, akkor meg szoktam nézni, hogy egyébként a Brixeten meg szoktam nézni, hogy mennyit lehet elkérni azért a változatért, tehát hogy azért a kvalitású szettér, ami nekem van, tehát hogy nekem rengeteg szettnek, nyilván az összes szettemnek megvan az építési útmutatója, az összes szettem hiánytalan, és rengeteg szettemnek megvan a doboza is, tehát hogy így szoktam néha kalkulálgatni, hogy mennyit érnek, de így különösebben szoktam ezzel foglalkozni saját magam, mert hogy nem vagyok most, nem akarok, egyszerűen nem akarok megválni tőlük jelen pillanatban, és szerintem ez nem is nagyon fog változni az elkövetkezendő években, úgyhogy nem foglalkozom azzal, hogy mennyit lehetne esetleg túladni rajtuk. De hogy például nem tudom, tehát hogy mostanában például a Western szettek bukkannak föl egyébként rendszeresen a Facebook folyamonban, és ott látszik, hogy például a Westernes szettek, amik a 90-es években mentek nagyot, és gyakorlatilag a 90-es évek után meg is szűnt a Westernes vonal, kivéve azokat a szetteket, amikor abból a Johnny Deppes filmből lettek Lego szettek, azt leszámítva nincsenek Westernes szettek, azoknak egészen jó ára van. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Westernes szettjeimet azokat a Gebbétől kaptam. Tehát, hogy ő teljesen önzetlenül azt mondta, hogy ő azokat nagyon szívesen nekem adja, és én meg nagyon szívesen elfogadtam, úgyhogy egyszer leautóztunk Vikivel Nyíregyházára, és akkor ott megkaptunk tőle egy csomó ömlesztett legót, amit aztán itt szétterítettem itthon a lakásban, és az építési mutatók alapján szépen összeválogattam a szetteket. Nem volt mindegyik hiánytalan, de beszereztem a hiányokat, úgyhogy van például, megvan a teljes Western erőd, illetve megvan a bankos készlet, meg van még egy ilyen városi készlet, és utána azt nem Gebbétől, de külön megvásároltam egyébként Westernes szedből a banditáknak a rejtek helyét is, amit mindenképpen szeretnék egyszer megmutatni, hogyha valaki kiváltja egyébként a random szettet, mert hogy az egyébként egy elképesztően jól kidolgozott és tök jól játszható Westernes set, meg úgy Lego set általában, tehát hogy azért is csaptam le rá azonnal, mert hogy nekem soha nem volt Westernes Legóm, többek között azért sem, mert mikor a Westernes Legókat elkezdték kiadni, akkor én már kinövőben voltam a Legóból, senki nem vásárolt nekem ajándékba Legókat, magamnak pedig nem tudtam menni, mert nem volt rá pénzem, és tök jó volt így utólag beszerezni őket és összerakni. Gyula írja, hogy én egy Mr. Gold figurát szeretnék nagyon, de ahhoz bankot kellene robbantani. Igen, Gyula, mennyibe kerül most egy Mr. Gold minifigura? A Mr. Gold minifiguráról azt kell tudni, hogy a gyűjthető minifigura sorozatban volt nagyon ritka figura, tehát hogy ezekben a zsákba macskás szettekben lehetett megszerezni, és hát nyilván van egy olyan hátulütője ennek a zsákba macskás megoldásnak, hogy egy csomó boltban tisztában voltak azzal, hogy a Mr. Gold éri a legtöbb pénzt, ezért kitapogatták a boltokban a Mr. Gold figurákat, és nagyon kevesen voltak azok, akik konkrétan hozzá tudtak jutni, csak azáltal, hogy így random megvásároltak gyűjthető minifigurákat. Mr. Gold 2000 és 2500 eurót kóstál egyetlen egy arany színezetű cilinderes minifiguráról beszélünk. 2000-2500 euró. 4000-5000 euró a tökéletes állapotú. Na hát akkor azt most szorozzátok föl 360-nal. Szóval semmi csodálkozni való nincsen abban, hogy a boltokban konkrétan még mielőtt kirakták volna a polcokra a gyűjthető minifigurákat, mindenhol kitúrták belőle a gold figurákat, mert mindenki tudta, hogy az nagyon gyorsan nagyon-nagyon-nagyon sokat fog érni. Tehát, hogy egyébként nem is tudom, tehát, hogy a Lego részéről ez nem volt egy alapvetően okos döntés szerintem, hogy így került forgalomba az a figura, mert hogy egyszerűen voltak tehát hogy a kereskedők előnyben voltak a végfelhasználókkal szemben, mert hogy ezek a régi, tehát hogy a gyűjtető minifigurák kis hozzáértéssel tök simán ki lehet tapogatni belőlük azokat a figurákat, amik tényleg értékesek egy ilyen nagy dobozban. Nyilván egy dobozban, ha jól tudom, akkor 21 dobozban 20-valahány figura van benne, ha nem tévedek, de lehet, hogy most tévedek. Tehát lényeg az, hogy nyilván az dobja meg az értékét, hogy egy dobozban van, amiből csak egy van, vagy mondjuk van, amiből csak kettő van, míg másból meg ilyen 8 vagy 12. És tényleg ebből a Mr. Goldból nagyon-nagyon-nagyon kevés jutott ki a világba, és ezért kerülhet egyébként ilyen egészen horribilis összegekbe. Nyilván nekem nincsen. Például. És valószínűleg nem is lesz soha Gold minifigurám. Egyébként érdekesség, hogy például idén jönni fognak olyan, érkeznek majd ugye a Harry Potter készletek, azt hiszem 20 éves évforduló lesz idén, és az idei Harry Potter készletekben minden készletben lesz egy darab arany Harry Potter figura, úgyhogy majd ott is menni fog az őrület, hogy ahhoz, hogy meglegyen az összes arany Harry Potter figurád, meg kell szerezni minden egyes készletet, és nyilván azok az arany Harry Potter figurák lesznek a legdrágábbak, amik a legdrágább LEGO készletekben lesznek benne. És valószínűleg majd ott azért lesz nagy harc azért, hogy az emberek összegyűjtsék egyébként azokat a különleges figurákat. Szerezd meg hát mint igen, hát nyilván a LEGO pénzt akar keresni, és ezekkel a speciális kiadásokkal, meg a különböző szettekbe szétszórt ritka és sokak által kedvelt minifigurákkal azért rá lehet venni azokat is a vásárlásra, akik egyébként nem akarnak mindent megvenni, de van csomó ember megvesz készleteket csak minifigurákért. Detent kérdezi közben, hogy tényleg Pokémon LEGO nincs, nem volt? Nem volt, soha nem volt, és én azt gondolom egyébként, hogy szerintem nem is lesz Pokémon LEGO, bár mondjuk minimális esély azért mégiscsak van rá, hiszen lett Super Mario LEGO is, és de hogy ugye a Pokémon az nem csak a Nintendo-i, hanem több vállalat közösen birtokolja a Pokémon licenszent, hogyha teljesen képben vagyok, úgyhogy ez nem csak a Nintendo múlik, de hogyha fogadni kellene, hogy valaha készül nekem majd a jövőben Pokémon LEGO szettek, akkor én a nemre voksolnék egyébként. Pedig egyébként alapvetően, tehát hogy ezen a minifigura vonalon biztos, hogy lehetne. De én nem látom magam előtt, hogy egyszer a LEGO belevágna egybe. Közben Dani írja, hogy a licensz a Megablocks Constructs-nál van tudtommal, de hogy igazából, tehát hogy valószínűleg az, hogy a Megablocksnál és a Constructsnál van, az nem azt jelenti, hogy a LEGO-nál nem lehet. Szerintem nem biztos, hogy van ilyen kikötés. Nem tudom, de simán el tudnám ki, tehát hogy van az a pénz, amiért szerintem meg lehetne vásárolni, de nem hiszem, hogy a LEGO tervei között szerepelne, hogy Pokémon LEGO-kat dobjon piacra. Én arra leszek egyébként kíváncsi, hogy vajon a Super Mario szettek azok hogyan fognak fejlődni a jövőben, illetve hogy lesznek-e újabb Super Mario LEGO hullámok, illetve hogy vajon lesznek-e még olyan különleges Nintendo szettek, mint amilyen például a NES volt. Közben érkezett egy kérdés, hogy teljesen más kérdés, de a Génrejtek Sanctuary sorozatot ismered-e, vagy valaki a chatben? Az a helyzet, hogy én a magam részéről nem ismerem a sorozatot, úgyhogy én nem láttam belőle egy részt sem, úgyhogy nem bírok az ügyben segíteni, hogy vajon érdemes-e belevágni, de hát ha valaki már látta, és tud neked segíteni a chatben. Közben nagyon szépen köszönöm Adam DNS-nek a követést. Igaz, hogy már nem legózunk, de tényleg ettől függetlenül remélem, hogy még a hátralévő percekben jól fogod érezni magad. Dani írja, hogy annyira nem fel, hogy már volt agymenők, jó barátok, készlet, jön a Steinfeld, bezeg, így jártam anyátokkal, készletet nem is lehet IDS-ra feltenni. Ez egyébként érdekes, és egyébként nekem erről az jutott eszembe, hogy ha minden igaz, idén lesz még egy jó barátok LEGO készlet, és ezúttal nem a kávézó lesz megépíthető, hanem Mónikának a lakása. Tehát, hogy ha minden igaz, még idén nyáron a LEGO piacra fogja dobni a második LEGO Friends készletet, amire alapvetően kíváncsi vagyok még úgy is, hogy nekem nincsen meg az alap Friends-es készlet, pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy mekkora volt a szett és mennyi minifigura volt benne, egész jó áron volt a jó barátok LEGO. Ha jól emlékszem, hogy a 24.000 forint környékén lehetett megvenni, és az egy meglepően baráti ár volt egy licenszelt LEGO szettér, ami egyébként még teljesen jól is nézett ki. Zolinak van egy szintén random kérdése, amire tegnap már nem volt idő. A Witcher képregények jók-e? Az a helyzet, hogy nekem van Witcher képregényem, de soha nem olvastam el. Ez főleg abból következik, hogy a Mass Effect-hez hasonlóan én a Witcherért sem vagyok annyira oda, mint egyébként az egész világ. Tehát, hogy játszottam az első résszel, a második rész kimaradt teljesen, szinte, és kétszer is belevágtam, hogy már pedig én végig fogom játszani a harmadik részt, de hogy hiába vagyok őrületesen nagy szerelmese a nyitott világú szerepjátékoknak, engem valahogy a Witcher nem tudott magával rántani. Próbálkoztam vele Switchen is, próbálkoztam vele PS4-en is, és mind a kettőnél így pár óra után egész egyszerűen elvesztettem az érdeklődésemet a játék és a történet iránt. Úgyhogy volt valakitől, már emlékszem, hogy kitől, de megkaptam a Witcher képregényeket. Azt hiszem egy mini sorozatot, aminek 5 száma van, és soha nem olvastam el őket, és egyébként mostanában az elmúlt hetekben gondolkodtam is azon, hogy tök fölöslegesen áll itt a lakásban a Witcher képregény, úgyhogy lehet, hogy majd egy Geek Life nyereményjáték keretében egyébként ki fogjuk majd sorsolni, és valaki megkapja. Na majd a Fortnite Legó is egyébként van 2 darab erről. Jaj, Fortnite Legó, nem, bocsánat, összekevertem. Overwatch Legóban lesz Fortnite Legó? Én nem tudok arról, hogy lenne Fortnite Legó. De mondjuk nem lepődni meg le rajta, hogyha ha a Fortnite-ból is lenne LEGO, de hogy én még nem tudok róla. Közben Adam DNS írja, hogy hasonló helyzetben van, mint én. Tudom, hülyeség, de túl nagy a The Witcher játék, pedig elolvastam 4 vaják könyvet is, azok jobban csúsztak. Egyébként a vaják könyvből én is olvastam az első kötetet, és... Azon tök jól, az tök szórakoztatónak találtam a novellákat, az tetszett, tehát hogy alapvetően nincsen nekem gondom magával egyébként a vaják Witcher univerzummal, de hogy tényleg valahogy a játék engem nem tudott beszippantani. Pedig tényleg én vagyok a célközönség, tehát hogy én nekem ezek a játékok a legnagyobb kedvenceim, de valahogy nem tudom miért, ahogy a Mass Effect sem tudott magával ragadni, úgy a Witcher sem tudott behúzni. És ahogy a Cyberpunk sem tudott behúzni. Tehát, hogy vannak olyan játékok, tökre hype-olt játékok, amik borzasztóan nagy népszerűségnek örvendenek, de engem valahogy teljesen hidegen hagynak. De például a sorozatot, azt tökre szerettem. Tehát, hogy a Henry Cavill főszereplésével készült Netflixes The Witcher sorozatot, azt legalább kétszer megnéztem. Mert hogy az tök szórakoztató volt, és a könyv után tökre élveztem. Úgyhogy ez ilyen tök érdekes, hogy valamelyik médiumban tökre jól fogyasztható számomra a Witcher, más médiumban meg nem annyira. Közben Miguel írja, hogy mondjuk a Cyberpunk a megjelenésig volt igazán csábító. Egy csomó embernek, engem egy picit már idegesített egyébként a Cyberpunk, tehát hogy engem már soha nem voltam különösebben rajongója egyébként magának a cyberpunknak, mint világnak, mint univerzumnak, mint jelenségnek, tehát hogy engem nem vonzott annyira, ettől függetlenül nagyon kíváncsi voltam rá, hogy egyébként mi lett a játék, és engem a cyberpunkkal kapcsolatban alapvetően nem a bugok zavartak, meg a látvány, hanem az, hogy egész egyszerűen semmiféle kötődést nem tudtam kialakítani a főszereplővel kapcsolatban abban a pár órában, amíg próbálkoztam a játékkal, és borzasztóan rosszul felépítettnek tartom a játék elejét, hogy egyszerűen nem volt a Cyberpunkban egy jól felépített tutoriál, ahol szép fokozatosan megmutattak mindent, hanem bedobtak a játék elején egy ilyen oktató szimulációba, ahol a minimális alapokat magyarázták el, aztán így kilöktek a nagyvárosba, hogy menjél, és egész egyszerűen nem éreztem komfortosan magamat a játékban. A harcot kifejezetten kaotikusnak és élvezhetetlennek tartottam, a sztori sem ragadott magával, játszottam vele PlayStation-on, játszottam vele Stadia-n, kétszer is megirugaszkodtam, hogy én most ebben a játékban most energiát fektetek, megpróbálom megszeretni, de egész egyszerűen nem sikerült. Egyébként tényleg majd jött hozzá ki egyébként a Cyberpunkhoz egy 33 gigabájtos patch, az 1.2-es patch, úgyhogy egy csomó ember biztos, hogy örül neki, én szerintem mondjuk a PlayStation-ről már le is töröltem a játékot. Ja, szóval vannak ilyen videójátékok, meg sorozatok, meg filmek, amik egy csomó embernek tetszenek, meg minden, és akkor rólam meg valahogy lepattannak. Ha, közben Zoli írja, hogy a Stadiának köszönhetően már kétszer is ki tudtam játszani a világ legjobb játékát, a Red Dead Redemption 2-t. Az mondjuk nem semmi, mert hogy azért a Red Dead Redemption 2 sem egy rövid játék, már csak akkor sem, hogy csak a sztoriról beszélünk. Szerintem, és ez megint csak ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zseniális játéknak tartom egyébként a Red Dead Redemption 2-t, de egyébként ott is ugyanolyan érzésem volt a sztorival kapcsolatban, mint a GTA 5-nél, hogy egyszerűen túl volt húzva. Tehát, hogy volt egy pont, amikor úgy voltam vele, hogy de most már nem lenne rossz, ha véget érne ez a sztori. Tehát, hogy nekem az ilyen fura volt, hogy a játék utolsó pár órája, nem akarok spoilerezni senkinek, de hogy nekem az már nem hiányzott a játékélményből. De ettől függetlenül egyébként imádom a játékot, tehát hogy néha elő szoktam venni a Red Dead 2-t, csak azért, hogy így lovagoljak a világban, meg megoldjak ilyen mellékküldetéseket, meg felkutassak dolgokat, meg vadásszak. Tehát, hogy egész egyszerűen egészen döbbenetes, hogy a Rockstar milyen világot alkotott, és abban a világban mennyi mindent lehet csinálni. Tehát, hogy az egész egyszerűen lenyűgöző. Egy új Batman játékot adnék, viszont írja Devezez, és igen. Ugye a Gotham Knights nevezetű kooperatív játékot ugye eltolták 2022-re. Igaz, hogy abban nincs Batman, mert hogy a sztori éppen az, hogy Batman meghalt, és hogy átveszik a helyét a karakterek, de arra a játékra kíváncsi voltam egyébként, és kicsit sajnálom, hogy eltolták 2022-re. Egyébként nyilván rengeteg játékot fognak még idén eltolni 2022-re, de hogy tök érdekes számomra az a koncepció, hogy kapunk egy nyitott világot, amiben lehet majd kooperatívban játszani a különböző Bat-Family-s karakterekkel. Jézus írja, hogy a Gotham Knights nekem jelenleg hatalmas kérdőjel, ilyen Avengers érzéseim vannak vele kapcsolatban. Én úgy vagyok vele, hogy én nagyon bízom benne, hogy a Gotham Knights kiadója és a fejlesztők tanultak abból a katasztrófából, amit Marvel's Avengersnek hívunk, és nem egy ugyanolyan borzasztó játékot fogunk kapni, mint amilyen a Marvel's Avengers. Úgyhogy fingers crossed, hogy ezt a fejlesztést arra fogják fordítani a plusz időt, hogy hogy egy tényleg élvezetes játékot kapjunk, ami a story mód után arra fogja ösztökélni egyébként az embereket, hogy újra és újra visszatérjenek Gotham City-ben. És látom, hogy Satsi írja, hogy ő a Hogwarts Legacy-t várja, és azt én is. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként a nyitott világú varázsvilágjátékra, nevezzük Harry Potter játéknak, mert ugye a Harry Potter története előtt évtizedekkel fog játszódni, és nem vagyok egy őrületesen nagy Harry Potter rajongó, nyilván olvastam az összes könyvet, láttam az összes filmet, de hogy nem tudom oldalra pontosan megmondani, hogy mi történik, és én például a legendás állatok filmeket ki nem állhatom, de a Hogwarts Legacy-ra kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen nyílt világú, varázslós játék, ami egyben szerepjáték is, ahol a döntéseinknek hatása lesz a sztorira, meg tényleg mindenki olyan varázsló vagy boszorkány lehet, amilyen szeretne, és ráadásul az megvan fejelve azzal, hogy a játék első része ugye az iskolában fog játszódni, nyilván egy ilyen tutoriál keretében, és én úgy képzelem el egyébként, hogy a karakterünket majd ott fogjuk formálni a különböző lehetőségek alapján, és az iskolát kijárva pedig kiszabadulunk majd a nyílt világba, tehát hogy ez számomra nagyon, nagyon izgalmasan hangzik, és rajta van egyébként az ilyen top 10-es listámon, vagy inkább, hát leginkább top 5-ös listámon ez a játék, annak ellenére, hogy tényleg nem vagyok Harry Potter rajongó, és bízom benne, hogy egy olyan játékot kapunk, ami így tényleg rengeteg lehetőséggel fog kecsegtetni, és így majd be tud cippantani akár hetekre is. Azt a mindenit itt írja, hogy pusztulat a legendás állatok, de kíváncsi vagyok, hogy mi van a spin-off sorozattal. Milyen spin-off sorozatra gondolsz egyébként? Mert hogy én így hirtelen nem tudok legendás állatok spin-off sorozatról. Jaj, láttam, hogy valaki kérdezte egyébként, hogy meddig tart még a mai stream. Még meg egy ilyen 4 óra 20 percet tervezek, mert hogy már este 10 van egyébként, és sajnos holnap már nem vagyok szabadságon, úgyhogy időben le kellene majd még feküdni, és van még egy-két dolgom, mielőtt aludni térek, úgyhogy lassan egyébként lezárom a mai esti streamet. Ja, nem a legendás, hanem a sima Harry Potter, de annak milyen spin-offja? Tökre el vagyok most kavarodva, hogy vajon mire gondolhatsz, nem vagyok képben. Tomi kérdezi, hogy melyik Harry Potter game kapott annak idején magyar szinkront. Wow, volt olyan Harry Potter játék, aminek magyar szinkronja volt? Nem is tudtam, hogy volt magyar szinkronos Harry Potter játék. Lehet, hogy a Phoenix rendje volt magyar szinkronos? Nem emlékszem, őszintén szólva nem emlékszem. Az 5. és 6. rész kapott szinkront, azt írja Zoli. Akkor ezek szerint a Phoenix rendje az szinkronos volt. Érdekes, biztos vagyok benne, hogy játszottam a Phoenix rendje Harry Potter játékkal, de tökre nem emlékszem rá, hogy szinkronos lett volna. De ez mondjuk nem jelent semmit, mert hogy hát annak már lassan 10 éve. Sőt, több mint 10 éve. Jaj. Na. Hú. Na, azt mondom egyébként akkor, hogy rekesszük be a mai streamet, és hogyha esetleg valakinek egyébként van még utolsó kérdése, illetve valaki még online van, akit érdemes rédelni, akkor várom a chatben az ajánlatokat, illetve az utolsó kérdéseket. Közben Robinnak mondom, hogy igen, láttam a Discordon küldött rohamosztagos szerelésed, és elképesztően jól néz ki, tehát hogy az a kép zseniális, nagyon tetszett, elképesztően jó. És közben pedig nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, hogy velem volt, itt volt ma este, csatlakozzatok hozzánk a Discordon, beírom gyorsan a chatbe a linket, a parancsot, Úgyhogy ha még valaki esetleg nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor jöjjön bátran, kövessetek Twitteren, kövessetek Instagramon. Legközelebb egyébként szerda este tervezek streamet, akkor valószínűleg csak beszélgetés lesz. Tehát, hogy csak így majd csevegünk mindenféle dolgokról, majd hozok témákat, meg minden. Pénteken, ha minden jól megy, akkor majd fogunk legózni, hogyha addigra érkeznek új szettek, illetve szombaton és vasárnap is biztos, hogy lesz valamelyik nap stream, sőt, szerintem még húsvét hétfőn is jövök majd virtuális locsolni, és tényleg, hogyha van ötletetek, hogy kit raideljünk még ma este, akkor mondjátok, ha pedig nincs, akkor elköszönök az új TIE Fighteremmel együtt elköszönünk, és akkor szerdán találkozunk, és ha szerdán jövök, akkor nyilván a Discordon és a Twitteren is írni fogom, hogy mikor lesz pontosan a stream, de valószínűleg ugyanígy az esti órákban, és a többiek benyomták, hogy Eni anyunak nyomjunk egy raidet, úgyhogy be is pötyögtem a megfelelő betűket, szavakat, elindul a visszaszámlálás, úgyhogy 5, 4, 3, 2, 1, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, további jó szórakozást kívánok az estéhez, indul a raid, sziasztok!